Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Mart Perşembe. Yıl 2018, ay 3, gün 81, Kasım 135. 1439 Hicri Recep 4, 1434 Rumi Mart 9. Regaib Kandili kutlu olsun. Koz kavuran fırtınası. Günün sözü. Yemeklerin en kötüsü tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir. Hazreti Muhammed. Günün malumatı, Regaib gecesi. Bu gece Leyle-i Regaib gecesidir. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye Regaib gecesi denir. Regaib, Kur'an dilinde ragibenin çoğuludur. Ragibe, rağbet olunan nefis şey demektir. Bağısı ağır, sonsuz, manevi bir vergidir. Dünyanın ve ahiretin saadetle geçmesini dileyen kimse, Regaib gecesi gibi lütuf ve ihsanın bol verildiği müstesna bir geceyi ihmal etmemelidir. Günün şiiri. Boşuna. Yanımdan geçerken bir tuhaf baktı. Arzulu ve davetkardı mutlak. Bense neden sonra farkına vardım? Böyle işler bizden ne kadar uzak. Şimdi ha başımı taşlara vurmuşum, ha düşmüşüm geceyle sokaklara. Kim bilir ne zaman karşılaşırım. Hem tanıyacağım da şüpheli bir daha. Behçet Necatigil. Büyük Saatli Marif Takvimi. Okay. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Ve açılışımızı Bob Dylan'dan Mozambik adlı parçayla yaptık. Yani biraz Mozambik'te zaman harcamak istiyorum. Güneşli gün, gökyüzü masmavi ve bütün herkes dans ediyor yanak yana. Çiftler bir iki hafta kalmak çok iyi olurdu. Belki sadece ikimiz da şey yapardık diyor. Aşka düşerdik. Yani sihirli bir diyarda sihirler içinde birbirimize fısıltılarda konuşurduk ve zamanı gelince ayrılmak zamanı kumlara ve denize sen döner bir son bir bakış atardın. O zaman da anlardın niye benzersiz olduğunu, özgür yaşayan harika insanların arasında güneşli Mozambik'in kumsallarında diye birden fazla anlama da gelecek hoş bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Zaten Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'nda da konu cennetsi Mozambik. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Cennetin Kapıları. 2009 yılında Mozambik'teki Moatize köyü dünyanın en büyük kömür yatağına dönüşmüş olarak uyandı. Ezelden beri orada yaşayan sakinler yurtlarını terk etmek zorunda bırakılırken çok uzaklardan bu keşfi kutlamaya gelen şirketler o toprakları yutuverdi. Kömür madenleri suyu tükettiler ve Moatize köyünü cehennemin bir şubesine dönüştürdüler. Köylüler kendilerine vaat edilmiş olan verimli toprakları uzun süre beklediler. Tek aldıkları taşlık araziler oldu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca biz göz atacak olursak 1829'da bugün Londra protokolü ile 3 hami ülke Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya Yunanistan'ın sınırlarını tayin etmişler. 1829'da bugün belirlenmiş Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmış olan Yunanistan'ın sınırlarını 3 büyük devlet o zamanın İngiltere, Fransa ve Rusya'sı. Kaç yılına demiştiniz? 1829. 29. Anladım. Ardından da Prens Otto geliyor galiba. Bavyera Prens. Tabii. Bir sürü böyle soylu ailenin paylaşımı olacaktır. 2016 yılında bugünse 3 intihar bombacısı 32 kişiyi öldürüp 316 kişiyi de yaralamışlardı. 2016'daki Brüksel bombalaması diye adlandırılır. Hem adlandırılan hem havalimanında hem de Marbeck metro istasyonunda olmuş bir terör olayının yıl dönümü 2 senesi önce bugün. 2017'de de bugün, geçen sene bugün Londra'da parlamento binalarının yakınlarında bir terör saldırısında 4 ölü ve en az 20 yaralı kalmış durumda. Bundan da bahsedilecek. Şimdi günün haberlerine bir kısa göz atalım. Dünyanın en büyük, Türkiye'nin daha doğrusu affedersiniz, en büyük medya olayı gerçekleşmiş oluyor. Medyada tek, çok az yer bulunan bir şey var. Yani tek adam tek ses diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yandaş medya operasyonunda son perde Doğan Grubu Demirörenlere satıldı diye geçiyor. Emin misiniz? Vallahi bende epey haber var burada ama Hürriyet'te benim yok. Elimde de Hürriyet gazetesi var. Satıldı iddia edilen gazete Hürriyet. Amiral gemisi diye geçer. Yok mu? Vallahi tam sayfa Çiftlik Bank haberi var. İstiyorsanız ondan bahsedebiliriz ama bu konuyla alakalı, bu satışla alakalı bir haber var mı? Amiral gemisinde yok, yok mu? Yani Türkiye medyasının en büyük grubundan bahsediyoruz. Doğan Medya Grubu. Satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding'in onursal başkanı Aydın Doğan 2011 Mayıs'ında milliyeti ve vatanı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaşmış. Ne diyeceğiz? Eraydın Doğan Demirören mi? En son ne demiştik? Aydın Demirören. Aydın Ören. Aydın. Yazlık beldesine hoş geldiniz demiştik geçtiğimiz programda. Evet, bu dedikodu. Şimdi yeni bir isim de bulabiliriz. Eraydın Doğan diyebiliriz mesela. Artık 1.2 milyar dolardan sonra bence tekrardan Aydın ismini duyabilmemiz pek mümkün olmayabilir. Evet. T24'ün özel bilgilerine göre grubun toplam 1.2 milyar doları, evet, senin de dediğin gibi. İyi, ucuza para gitmiş. Çok ucuz. Öyle mi diyorsunuz? Yahu sen ne diyorsun? Doğan Medya Grubu bünyesinde neler var? Sen sadece 1-2 gazete mi var zannediyorsun? Yani ne bileyim, öyle 1.2 milyar doları gördüğüm zaman benim böyle dilim düştü. Nereden geliyor bu para dersiniz? Kanal D, CNN Türk, Televizyon 2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet, Daily News, TME, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama, Doğan Burada Dergi çatısı altında okurlarıyla buluşan Atlas, Auto Show, Blue Jean, Burada, Kapital, CEO Life, Chip, CEO Life, Chip, Diabetic Living, Economist, El Ele, El, El Dekorasyon, Evim, Form Sante, Güncel Hukuk, Hello, Hey Girl, İstanbul Life, Level, Level ya da Lezzet, Maison Française, Popular Science, Startup, Yacht, Türkiye. 1.2 milyar dolar. Yani 1.2 milyar dolar da nereden geldi diye soracak olursanız, satış işlemi için oluşturulan bankalar arası konsorsiyuma devlete ait Ziraat Bankası da yer almış. Yani siz de vermişsiniz ucundan bir şeyler galiba bu satış için. Eskiden Zerbank denirdi. Ziraat Bankası'na bizim zamanımızda. Devlet destekli olduğuna göre sizin cebinizden de çıkanlar oradan bu satışa dahil edilmiş manasına gelebilir mi? O gelebilir. Satış haberlerinin ardından Doğan Grubu hisseleri yükselişe geçmiş. Artık sizsiniz sahibi Doğan grubunun. Evet. Onursal başkanı Aydın Doğan'la Erdoğan Demirören'in bünyesinde pek çok gazete ve televizyon kanalı bulunduran grubun satış konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi diyordu. Demirören Doğan grubunu satın aldı ve iktidarı Türkiye'nin en büyük, pardon, tek büyük medya patronu olarak tescilledi. Şak şak şak şak şak. Peki Doğan Medya Grubu'nun satılması sosyal medyada yankı uyandırmış. Zaten sosyal medyadan başka yerde yankı uyandırılması da mümkün değil gibi gözüküyor. Bir tek Cumhuriyet ve Bir Gün gazetesinde var yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysem. Evet. Diğer gazetelerde var mı bu tarihin en büyük satışı? Bir tekinde bile yok. Hepsine baktım. Neden olmamış böyle bir satış? Cumhuriyet manşetten birinci sayfadan vermiş. Neden yok dediğimizde de kızılıyor ama olsun. Yani sonuçta Hürriyet gazetesinde yok. Bakın. Hürriyet gazetesi kendi patronlarının kendi gazetelerinin sahiplerinin el değiştirilmesini vermemiş bugün. Belki yetişmemiştir haber, olabilir mi? Olabilir tabii tabii. Değil mi? Yetişmemiştir. Ben de öyle tahmin ediyorum. Cumhuriyeti nasıl yetişmiş o zaman? Çok acar davranmışlar. Öyle mi? Hürriyet'ten de. Kendi evet. Satış haberlerini Hürriyet'ten önce mi duymuşlar? Yani ben kendimi bildiğim bileli en hızlı ve acar muhabirleri olan Hürriyet'ti. Amiral gemisi. Maalesef bu habere yetişememiş ama mühim değil. Bir şey var. Buyurun. Onları kurtarmak için söyleyeyim. Artık Doğan yayıncılık ilkeleriyle bağlı değiller. Evet. Demirören yayıncılık ilkeleriyle bağlılar. Aydın Ören. Artık çeşitli ilkelere çeşitli isimler koyabiliriz. Olamaz mı? Evet. Evet. Koyabiliriz tabii ki. İlginç zamanlar. Evet, Cumhuriyet'te var. Çok tam sayfa var. Büyük patronu AKP bitirdi diye haberlerle. Onun dışında ama Evrensel'de de var. Birinci sayfada ama küçük. Hayır, var var, şeyde de var. Habertürk'te de var. Üçüncü taraf, yani üçüncü bir göz olarak bakmak gerekirse Habertürk'te de bir dönem kapanıyor diye vermişler bu haberi. Doğan Medya satıldı. Doğan Grubu Hürriyet Postası. Kaç satırda verilmiş? Verilmiş ki de sürmanşetten verilmiş, gösterilmiş. Onları ilgilendiren bir durum çok fazla yok. Onlar yıllar yıllar önce satılmıştı galiba. Ya da hiç satılmadı mı Habertürk? Ciner Medya Grubu'na ait hükümetin medyaya müdahalesi ünlü Alo Fatih ses kaydıyla tescillenmişti. Hatırlayacağı üzere Habertürk, HTV, Habertürk Televizyonu ve Show var orada. Türkoaz Medya Grubu Cemal Kalyoncu'nun Sabah Takvim A Haber, Albayrak Grubu var. Ahmet Albayrak, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden sonra yükselişe geçmişti Yeni Şafak. İhlas Medya Holding var. Mücahit Ören, Türkiye ve TGRT açıkça AKP'yi destekliyor. T Medya, Hasan Yeşildağ, Erdoğan'ın Pınar Hisar cezaevinden arkadaşı. Akşam Güneş, Star 360 derece ve TV24 var. Doğuş Grubu var tabii. Ferit Şahenk, televizyon kanalları hep AKP'ye yakın yayın politikası izlemiş. NTV. Onlar da NTV Spor kapattılar. Doğan yayıncılık ilkelerine aykırı olabilir mi bu? Neyi kapattılar? Onlar Ciner grubu, şey grubu ya. Ne Ciner mi demiştiniz? Şahenk. Şahenk yayın ilkeleri grubu. Şahenk yayın ilkeleri tabii. Bir de Açık Radyo var. Kendi dinleyicileriyle beraber kendinizi sürdürmeye çalışan, devamını getirmeye çalışan Açık Radyo var. Yani bu görünmüyor ama çok ilginç ama yani şeyde olmaması Cumhuriyet, Evrensel, biraz Habertürk, o kadar. Başka yok mu gerçekten? Diğer Hürriyet'te falan. Hürriyet'e baktık. Milliyet'e baktık. Milliyet zaten satın alan grup. Aldık, nasıl aldık diye şey yapmamışlar. Yapmamışlar. Ama. Hiç yok. Sıfır yani. Oo, nasıl aldık? Sabaha baktım. Yok. Akşama baktım. Yok. Star'a baktım. Yok. Yeni Şafak'a baktım, yok. Belki de böyle bir şey olmamış olabilir. Belki de. Yani televizyonları ve internet sitelerini takip etmiyorsanız, sadece gündemi gazeteler üzerinden takip ediyorsanız böyle bir şey olmamış olabilir. Ama, ya da olmuş da olabilir. Ama bizim gibi şeyden takip ediyorsanız uluslararası medyadan tabii Financial Times'da var. Oh my god, yazmışlar mı? Evet. Çok yazmışlar. Acayip. Ne demişler? Hürriyet gazetesindeki bir şeyleri örnek olur belki. Kendi gazetelerinin yazışını yazmamışlar da gitmişler. Financial Times okumuşlar derler, olsun. Evet, var. Financial Times şey demiş, hemen istiyorsan söyleyeyim. Sold out. Türk basın baronu, medya kolunu Erdoğan'ın müttefikine satmayı kabul etti diye siyasal bir boyutları da olan ciddi bir analiz getirmiş. Uzun bir yazı getirmiş. Galiba. Evet, uzun bir yazı. Yani uzun dediğim bir haber analizi. İngilizlerin meşhur, Britanya'nın Financial Times. Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişiminden, Türk medyasında pek bahsedilmiyor ama mühim değil. Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satılışını Türk basını baronu, medya kolunu Erdoğan'ın müttefikine satmayı kabul etti başlığıyla duyurmuş. Ve hatta Financial Times'a konuşma da var. Doğan Medya Grubu'ndan bir yetkili Hürriyet'e vermemiş, Milliyet'e vermemiş, gitmiş Financial Times'a konuşmuş. Anladın mı durumu? Bu Türk medyası için tarihi bir an. Bunlar zor zamanlar. Herkes üzgün ama insanların bunun kaçınılmaz olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum. Ne diyorsun buna? Anlamadım. Bir daha söyleyebilir misiniz? Ya, tarihi bir an, zor zamanlar. Hepimiz üzgünüz ama bunun, insanların bunun kaçınılmaz olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum. Hangi açıdan kaçınılmazmış, ondan bahsetmiş mi? Bizim anlamamız, empati kurmamız ya da hayalimizdeki canavarlarla beraber bu maceranın sonuna mı gelmemiz lazım? Neden bahsediliyor, anlamıyorum. Sen çekil aradan, ben Selahattin'le konuşacağım. Buyurun. Kaderle ilgili bir şarkı istiyorum. Acı Kader diye bir Sezen Aksu'nun var. Kader. Vallahi bir kader şarkısı isteriz bu durumda. Yani bunun kaçınılmazlığı kadermiş demek ki. Yani Doğan Medya Grubu'nun, diyor Financial Times, onursal başkanı Aydın Doğan tarafından daha önce de grup bünyesindeki Milliyet ve Vatan gazetelerinin satıldığı ve Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören Holding'e satışı çarşamba günü ilk olarak T24 tarafından duyurulmuştu. Biz de söylemiştik. Böyle bir iddia olduğunu söylemiştik. Evet, evet. Hatta bazı çalışanların bir haberi yoktu ama biz söylemiştik. Ve heyecanlı olmuştu. Yani ta 3 Kasım 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor. Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesi Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunda kuruluşlarının çıkardığı gazetelerde tek satırla yer almıyor. Bu da dünya çapında bir rekordur. Yani tarihe geçecektir. T24'ün aldığı bilgilere göre grubun toplam 1,2 milyar dolara satışında anlaşmaya varılmış. İşte Ziraat Bankası vesaire. Bunu şeyden de okumamız mümkün. Çok ilginç aslında. Yani sosyal medyada yankı uyandırmış. Mesela şey diyenler var. Kutlu Esendemir diye bir not var mesela. Hı hı. Dehşet olansa şu, ülkenin iki büyük dağıtım ağı tekel oluşturacak ve biat etmeyen gazete ve dergileri dağıtmayacaklardır. Sonuç, oyun bitti demiş. Oyun bitti demek için çok erken. Evet, yani yerli ve millilik üzerinde tartışmalar da var. Bu kadar pesimist olmaya gerek yok. Hürriyet'in yani çok yakın zamanda nelerini gördünüz ki? Ya da aynı şekilde diğer şöyle bir yorum çıkar. Gazetelerde neler gördünüz ki farklı şekilde hatırlayacaksınız. Sosyal medyadan bir iki tane daha şey okursak. İstiyorsanız açalım size bir Twitter hesabı sevdiyseniz. Gizli hesap nasıl? Mandrake gibi bir şey yapalım böyle. Oradan takip edersiniz. Bu anonimus kaynaklı bir şekilde. Ya da şey yapalım. Ne? Daha da gizemli yapalım. ÖM koyalım. ÖM mi? Aydın Doğan'ın askerleriyiz nasıl? Aydın Doğan gitti artık. Adı Övme. Övme. Peki. Doktor Haluk Savaş, Profesör Doktor Haluk Savaş şöyle yazmış. Havuz artık göl oldu demiş. Diye. Ondan sonra Bahattin Yücel eski bakanlardan tek parti döneminden bu yana 95 yıllık siyasal tarihimizin en kapsamlı medya operasyonu diyebiliriz demiş. Bir de çalışanlarına sorulmuş mudur bu? Ya da çalışanların olmaz, bir bilgisi var mıdır? Referandum yaptılar. Hayır, herhangi bir şekilde çalışanların bir bilgisi var mı? Sonuçta onların doğrudan kaderini ilgilendiren bir şey. Ve sanki böyle Kemal Sunal'ın filminde köyünü satan ağa gibi gitti sattılar mı bu insanların çalıştığı yeri? Aynen hiçbir şekilde kimseye haber vermeden. Aynen öyle oldu. Vay canına. Gece geç saatlere kadar da çalışanların oradan ayrılmayıp konuştuğuna dair sosyal medya iletileri de var. Bahattin Yücel'e katılmamak mümkün değil. Yani tek parti döneminden beri, 1946'dan beri 95 yıllık siyasal tarihimizin en kapsamlı medya operasyonu diyebiliriz. Bence de öyle. Yani bilebildiğim kadarıyla tabii. Son dönemde iyice köşeye sıkışmış yayınlarıyla bocalıyorlardı. Artık bak şöyle demiş Bahattin Yücel, tekli sloganlara devlet, millet ve bayraktan sonra rahatça tek medyayı da ekleyebiliriz demiş. Tek medya. Olur mu öyle şey tek medya? Yani tabii şey mesela Tuna Beklevic'in notları gibi var. Normal demokratik bir hukuk devletinde Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışı rekabetin korunması kanununun çeşitli maddeleri çerçevesinde bozulmak zorundadır demiş. Cemil Barlas'ta medyada bir devir kapandı. Doğan Türkiye'ye çok zaman ve enerji kaybettirdi. Gelenin gideni aratmayacağı bir Türkiye herkesin isteği demiş. Nasıl rekabet olmayacak mı şimdi? Yani Demirören grubu, Ciner Medya grubu, Turkuaz grubu, Albayrak grubu, İhlas Medya grubunun arasında bir şey yok mu? Rekabet yok mu? Vardır herhalde. Onlardan da tek ses çıkmaması ilginç aslında bundan bahsedilmemesi. Saygı duymuşlardır. Derya Sazak... medya operasyonları genelde seçim öncesi yapılır diyor. Afrin Harekatı, İttifak Yasası, Hürriyet'in satışı, Erdoğan düğmeye bastı, yaza erken seçim diye bir yorum yapmış. Bu yaz mı? Hı? Bu yaz mı? Hı. Ya, aman Twitter işte. Melda Onur da aman iyi ya iyi, aman ya iyi oldu. Muhalifmiş gibi de yandaş. Yandaşım ama azıcık da muhalefete yanlıyım. Çok şey etmeyelim arası deresinden kurtulduk bari. Herkes yönünü bilsin. Onun da tadı ayrıydı ama olsun. Belki evet. Devam ederler yani. Tadı damağımızda kaldı hakikaten. Evet. Yani Hasan Cemal hayat işte böyle geçip gidiyor. adlı otobiyografik son derece ilginç ve kapsamlı kitabında 519. sayfada şöyle anlatıyor durumu. Can Dündar aradı Ankara'dan diyor, Bodrum 9 Ağustos 2012. Erdoğan Demirören, Milliyet'in yeni patronu, aradı. Bir yazı var Erdoğan'ı eleştiren, adını vermeden 28 Şubat kafası diye. Böyle yazılar istemiyorum dedi. Sen benim iş riskimin ne olduğunu biliyor musun? Her şeyim onların, Ankara'dakilerin iki dudağının arasında diye ekledi. Biraz sonra bu kez Tayfun'dan telefon diyor Hasan Cemal. Tayfun Deveceoğlu, Milliyet Genel Yayın Yönetmeni. Şişhane'de işler karışık. Demirören Holding'in İstanbul'daki merkezi. Bu sabah patronun yanındaydım. Yani Erdoğan Demirören'in. Başbakan Demirören'e bir dosya vermiş. İçinde senin canın yazıları olan sakıncalı yazılar dosyası ve sormuş Tayyip Erdoğan. Bu gazetenin sahibi sen misin yoksa hala Aydın Doğan mı diye. Aman abi bugünkü yazın çok sert. Biraz hafiflet, çok baskı var üstümde. Sek olmuyor. Diye devam eden bir şey var. Ve ağlaması durumu var bilindiği gibi. Ya şimdi günahını almış gibi olmayalım diğer gazetelerinde. İnternet sitelerinde hiç değilse bir şekilde koymuşlar bu haberleri. Ama Hürriyet'in internet sitesinde bu haber var mı diye soracak olursanız. İlk gördüğüm itibariyle yok, tekrar bir bakalım. Bir de görmeden koymuşlardır. İnternet sitelerinde bile bu haberden bahsetmemeleri çok garip değil mi? Hadi gazetelerine geçtim. Aa, sen internet televizyon programlarına geçtin. Ona da geleceğiz. Birazdan yeni yasa çıktı. Ondan da bahsedeceğiz. Türk medyasında son derece ilginç bir ikinci yasa daha çıktı. Açıklamışlar. Doğan Holding'den kapı açıklama diye vermişler haberi. Ama çok da fazla detay yok. Kapı açıklama diye vermişler. Kapı açıklama. Basın açıklamasını vermişler. Vay canına, çok resmi. Önümü ilikli isim geldi bu haberin karşısında. Aydın Doğan'da İzzet Çapa'dan bir haber vardı. Hürriyet Gazetesi'nin eski çalışanı, magazinci, Doğan Medya Grubu'nun satılacağı haberinin T24 tarafından duyurulmasının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda Aydın Doğan'ın öğle saatlerinde genel yayın yönetmenlerini aramış. Deminki sorunun cevabı burada işte. Çalışanları aramış, genel yayın yönetmenlerini aramış. Aydın Doğan. Evet. Ha. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Dayanamıyorum mu demiş. Ve satış gerçekleşti dediğini iddia etmiş. Son derece üzgün olduğunu aktarmış satış haberini verirken. Medya grubu çalışanları arasında yarın ne olacak, tazminatlar nasıl ödenecek telaşı yaşandığını kaydetmiş. Ve hatta şöyle diyor, demin sorduğun sorunun cevabı. Çapa, Hürriyet binasının içindeki Hürriyet dünyasının barında izdiham yaşanıyor. Bar mı varmış? Evet. Nasıl yani? Medya kuruluşlarının barı mı oluyor? Evet. Hadi canım. Sen buradan çıkıp... Çay içiyorum ben. Durmadan gitmiyor musun bara? Çaydan başka bir şey yok o açık barda. Portakal suyunu da geçtim. Çay sadece. Neyse. Kahve de yapılıyor, Türk kahvesi. Espresso da var. O yukarıda. Doğan grubu ilk defa satılmıyor. Onların içeriden satan çok adamı vardı yorumunu da yapmış İzzet Çapa. Kimse eve gitmedi, durum değerlendirmesi yapılıyor demiş. Peki bu Aydın Doğan ne yapacak şimdi? Aydın Bey, Sayın Doğan. Ne işlerle uğraşacak? Daha diğer alanın hangi alanlarda çalıştıklarını biliyor musunuz? Çok sevdiğiniz alanlar bunlar. Söyle. Mesela Gas Plus Erbil var. Oil and Gas Exploration and Production gibi alanlar var. İyi işte. Elektrik üretimiyle alakalı alanlar var. Rüzgar enerjisinden büyük devasa barajlara kadar. Bir diğer taraftan gayrimenkulle alakalı olarak çeşitli yatırımları var. Araç pazarlamayla alakalı olarak yapılmış yatırımlar var. Finans hizmeti verilen faktöringler, finansmanlar. Doğan organik ürünler varmış. Belki burada devam eder. Turizmle alakalı çeşitli çalışmaları var. Böyle ilginç alanlarda, kitapçılık da mesela bunlardan bir tanesi, kırtasiyeciliğinin içine barındırdı. İlginç alanlarda, çeşitli sektörlerde çalışmaya devam eder herhalde diye düşünüyorum Aydın Bey, Sayın Doğan. Olabilir ama bizi medya tarafı ilgilendiriyor. Şunu da hemen söyleyeyim. Doğan Organik'te ilgilenmediniz yani. 523. sayfa. Doğorganik. Doğorganik. 523. sayfasına geçiyorum Hasan Cemal'in. Hayat işte böyle geçip gidiyor adlı kitabı Everest yayınlarından yayınlandı. Aydın Doğan'a açık mektup. 28 Şubat 2017. Aydın Bey, mektubuma başlarken özellikle not etmek istiyorum. Erdoğan televizyon ekranlarında bedelini ödeyecekler diye bağırırken Sedat Ergin Hürriyet'teki odasını topluyordu. Bu benim içime dokundu. O iç sızıntısını iyi bilirim. Bir an Milliyet'teki 15 yıllık işimin nasıl noktalandığını anımsadım. Erdoğan meydanlarda batsın senin bu gazeteciliğin diye bağırmış, gazete patronunu azarlayarak ağlatmış, benim köşemi de kapatmıştı diye devam ediyor ve sonunda şöyle devam etmiş: bu iktidar sizi günahı kadar sevmiyor, baştan beri öyle. Teslim de olsanız, bir padişaha biat eder gibi boyun da eğseniz değişen bir şey olmayacak. Gazetenizi, yayınlarınızı ne kadar sarayın buyruklarıyla uyumlu hale getirirseniz getirin, Tayyip Erdoğan sizden daha fazlasını talep etmeye devam edecektir. Siz de biliyorsunuz, bu açıdan bugüne kadar yaşadıklarınızda o kadar çok örnek var ki diyor. Bir başka deyişle, ben ettim sen etme deseniz ve yayınlarınızı tek adam rejiminin propaganda bülteni haline de getirseniz, emin olun Erdoğan için bu yeterli olmayacaktır. Ve şöyle bitiriyor: neredeyse 40 yıldır tanışıyoruz. 1980'lerin başıydı, Milliyet Gazetesi'ni yeni satın almıştınız. Ben de Cumhuriyet'in yeni genel yayın müdürüydüm. Büyükada'da verdiğiniz bir davete Nadir Nadi ile birlikte gelmiştim. Yıllar ne çabuk geçiyor. Bütün bu yıllar içinde neler yaşandı, neler gördük. Doğrular, yanlışlar, sevaplar, günahlar eksik olmadı yürüdüğümüz yollarda. Siz benim bu görüşlerimi her seferinde alaycı bir dille Hasan Cemal'in romantik görüşleri diye niteler geçerdiniz. Bugün geldiğimiz noktaya bakın diyor ve epeyce eski bir hukukumuz var. Biliyorum üzülüyorsunuz. Şunu yazın bir kenara: Erdoğan iktidarının gazeteciliğe de Türkiye'ye de hayrı dokunmaz diye bitirmiş. Evet. Sayfa 523 ile 525 arasından alıntılar yaptım kitaptan. Yani bir yandan da iyi dayandılar da diyebiliriz bu şekilde hareket ederek de. Bu yayın ilkeleriyle beraber. Gerisini göreceğiz, evet. Tarih gösterecek. Bir de son şu haberi de verip devamında da belki birazcık daha konuşmamız gerekecek. İnternete RTÜK denetimini, Radyo Televizyon Üst Kurulu denetimini getiren yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Son dakika değişikliğiyle video paylaşım ve sosyal medya platformları düzenleme kapsamından çıkarıldı. Yasanın ne getirdiğini birazdan biraz daha konuşmak fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Evet. Türk medyasında bayağı, Türkiye medyasında bayağı karışık durumlar var. Bir saniye. Hı? Parça istemiştiniz. Hı. Selahattin'den. Selahattin de parçayı buldu. Buldu mu? Buldu galiba. Araya geçerken kaderle alakalı bir şarkı işte. Sezen Aksu'dan Kahpe Kader adlı parçayı çaldık. Bunu da Doğan Medya Yayıncılık ilkelerine armağan ettik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Satış haberlerinin ardından Doğan Grubu hisselerinin yükselişe geçtiğini de söylemiştik. Onu yakından takip ediyoruz. Türkiye medyasının en büyük grubu. Sayısız televizyon kanalını, gazeteyi, dergiyi içeren üç büyük gazetenin dışında da pek çok şeyi olan. Organik gıda dahil. Evet, Aydın Doğan Grubu gazetecilik açısından söylüyorum ben sadece. Doğan Grubu hisseleri müthiş yükselmiş. Doğan Gazetecilik hisseleri 3.10'a kadar yükselmiş. 2.89'dan Doğan Holding'in Dohol hisseleri 14.45'te 0.79'dan işlem görürken 0.85'e kadar yükselmiş. Hürriyet Gazetesi Hurgz. O ne demek? İşte etiketi. Ha, etiketi. Hurgz. Hisseleri de 15.25'te 1.23'ten 1.12'den 1.23'e kadar yükselmiş. Böyle bir de bir şey var. Yani aralarında büyük dergilerin de yer aldığı 20 aylık ve 7 özel süreli derginin yanı sıra çeşitli periyotlarda toplam 80 yayın bulunuyormuş. Grubun ayrıca televizyon alanında CNN Türk, Kanal D gibi kanalları yer alırken internette de Blue TV'si var. Mesela o konuya da gireceğiz birazdan. Ve aynı zamanda D-Smart ile dijital yayın platformları da yer alıyormuş. Evet. Yani ucuzaymış geldi galiba. Son derece büyük bir olay. Ve şeyden de bahsedelim yani hakikaten. Yani 2008-2013'te Kalyon İnşaat'a devredilen Sabah grubunun 2008 yılında 1.1 milyar dolar karşılığında Çalık grubuna satıldığı hatırlatılıyor. Star televizyonun 2011'de 327 milyon dolara satıldığı hatırlatılıyor. Sadece tek bir televizyonun. Milliyet ve Vatan Gazetesi'nin 74 milyon dolar ettiğinden bahsediliyor. Böyle yani. Sadece Dijitürk 1.2 milyar doları 2016 yılında Katarlara satılmıştı. Sadece tek bir platform Dijitürk. Katar, evet. Şey var yani. Hepsi şimdi 1.2 milyon dolar. Milyar dolar. Az, çok düşük buldum ben yani. Dayanamam işte. Fakat şey var, bir de biraz önce bir özür ve düzelti yapayım. Bir Gün Gazetesi'nin sür manşetinde varmış, gördüm şimdi. Doğan Medya Havuzu atladı başlığıyla veriliyor. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu yandaş yayıncı Erdoğan Demirören'e satıldı diye anlatıyor. Ve hemen de patronsuz medyaya sahip çıkalım diye kendi Bir Gün'ün üyelik kampanyasına da destek istiyor. Bunu da belirtelim. Biz esas olarak Financial Times ve T24'ten takip ediyoruz. Ben şeyi merak ediyorum. Hürriyet'in okurları nasıl takip ediyorlar? En fazla satılan gazete aynı zamanda değil mi Hürriyet? Evet. O, yani her gün okuyan insanlar. Tabii. Bunlar nereden öğrenecekler? Bizim okuduğumuz gazete ne oldu diye kendi gazetelerinden göremeyecekler. Belki kelebek eki de koymuşlar. Peki her gün okuyan Milliyet gazetesi okurları ve Vatan gazetesi okurları mesela kendi gazetelerinde gazetelerinin sahibinin en büyük medya satışını elde ettikleri haberi yok mu? Yok. Göremeyecek. İşte belki kelebek şeyinde ekinde olabilir. Roblox Tayyar'dan buradan kelebek dergisi siparişi verelim. Belki dergi ekin masanın üzerinde getirebilir. Evet. İnternet. Kelebeği severiz. Evet, böyle bir durum var. İnternete rütük denetimi getiren yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dün kabul edildiğini geç saatte aldığımız bir haber 03'te. Yani 12.03 geçe gelmiş T24'ten. İnternete rütük denetimi getiren tasarı mecliste kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle bireysel iletişimle görsel, işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı erişim engellenmesi kararında internet sitesinin tümüne yönelik değil, sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacakmış. Anladım. Yani internet üzerinden yayın yapan bazı platformlar var. Blue TV biraz önce bunlardan bir tanesini saydık. O da devredilenler arasındaydı. Netflix'te bunlardan bir tanesi. Orada içeriği beğenilmeyen ya da uygun görülmeyenler muhtemelen engellenecek ve bloke edilecek gibi duruyor. Uygun görülmeyenler nedir? İçki, sigara, küfür, müstehcen içerik. Evet. Öyle yazıyor yani. Rütük tıpkı televizyon yapımlarına uyguladığı yaptırımları uygulayacakmış. Erişimin kesilmemesi için dijital servisler Rütük'ten lisans almak zorunda kalacak. Bu önemli. Ve Rütük uygunsuz olarak sınıflandırdığı dijital platforma erişimi engelleyebilecekmiş. Engelleme talep ettiği dijital servis için sulh ceza hakimi 24 saat içinde duruşmaya gerek duymadan karar verecekmiş. Bak duruşma da kalkıyor. Ceza mahkemesi muhakemesi olacak herhalde. Kanun hükümlerince verilecek kararlara itiraz hakkı bulunuyormuş. Durum bu. Yeni yani internet yayınlarına Rütük denetimi yasalaştı diye. Bunu da Deutsche Welle'den takip edelim. Yayın hizmetlerini Türkiye'de sadece internet ortamından sunmak isteyen medya kuruluşları artık Rütük'ten yayın lisansı almak zorunda. Bu da önemli bir değişiklik. Evet. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre çarşamba akşam saatlerinde torba yasa. Neden torba yasayla geçiyor? Doğrudan doğruya böyle bir şey yapmıyor. İş uzuyor. Ha, anladım. İş uzuyor. Pratik, pragmatik evet. Bir yaklaşım. Meclisten geçen tasarıya göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları radyo televizyon üst kurulundan yani kısacası Rütük'ten yayın lisansı. Bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine radyo televizyon üst kurulundan yayın iletim yetkisi almak zorunda. Torba yasa. Evet. Bu torbacı mı deniyor bunlara? Yok olur mu öyle şey canım? Öyle şey denir mi? Mr. Tambourine Man deniyor İngilizce ama. Bu arada yok şeyde. Kelebekte de ölü balık öpen bir kadın fotoğrafı var. Balığa öpücük koyuyormuş. Bundan bahsediliyor. Canlı balık öpen yok mu? Canlı balık öpen yok. Sıla'nın arkadaşlarıyla meyhanede içmesinden bahseden var. Bir de askerlik yapmayan sanatçıların asker filmi çekmesiyle alakalı o çeşitli şeyler var. Daha önce de çağrılarıyla gündeme gelmişti. Bir de İzmir'e direniş çağrısı varmış. Onu gördünüz mü? Hayır. Bu hafta Miralay Cevdet Bey ve Mehmet Akif Filipos'un Türkleri İzmir'den sürerek şehri ele geçirme planını engel olmak için güçlerini birleştireceklermiş. Vatanım sensin dizisi. Kanal D'de yayınladı. O da satıldı. Peki sağ üst köşesi ne olacak şimdi Hürriyet'in? Orada da Katar'daki defileden bahsediliyor. Hayır. Ünlü modacın. Ben Kelebek'ten bahsetmiyorum. Ay kuvvet pardon. Amiral gemisinde. Kuvvetteki defile. Amiral gemisinin mi? Yani mesela Adriana İstanbul'da. Boğaz havası diye Adriana Lima ile bir süre Miami'de kalan Metin Hara yeni kitaplarının tanıtımı için Türkiye'ye dönmüş. Çift dün tekneyle Boğaz turuna çıkarken görüntülenmiş. Ölü balık öpme fotoğrafı orada değil ama. Canlı balık belki orada olabilir. Sonuçta denizde. Evet. Sağ üst köşeden neden bahsediyorsun? Sağ üst köşeden bahsediyorsun. Güzel genellikle çok meşhur ve güzel insanlara ait. Ben sol üst köşeden bahsediyorsun zannediyorum. Yok, Türkiye'lerin bir kısmı kalacaktır muhtemelen. Evet, orada kalacak. Bir şey yok yani. Slogan değil misin? Bir iki de daha büyük basılacak evet. Slogan. Türkiye Türklerindir. Türkiye her zaman Türklerindir. Basında güvende de basında güven olacaktır Milliyet'te. Türkiye'nin en iyi gazetesi de Sabah olacak mı bakalım bilmiyoruz ama sabahın sloganı o. Akşam da Türkiye'nin gazetesi. Hı. Akşam Star da Milli İrade'nin gazetesi pardon sesi ve Yeni Şafak da Türkiye'nin birikimi. Evet. Kelebek ne? Kelebek'in sloganı ne? Logosu? İstediği yere konar. Yok bir sloganı kelebeğin. Kelebek slogansız mı yani? Umarım kapatmazlar ki. Kelebek ekini takip ediyorum ben. Kapatmalarını hiç istemediğim yayın organlarından bir tanesi. Peki köşe yazarlarının durumu nedir? Onlar da bir şeyden bahsetmemişler. Baktım ama yok. Öyle mi? Hı-hı. Hürriyetinkiler mesela. Başka bir gazetenin böyle bir şey olsa nerede herkes hepsi bahseder ama kendi gazeteleri olduğu zaman bahsetmemişler galiba. Yarın bahsederler. Olabilir tabii. Geç basılıyor ya Hürriyet Gazetesi. Kendi matbaaları yok. Başka gazetelerin matbaasındaki işleri bittikten sonra basılıyor. Dağıtıma tabii. Da yetiştirme evet, sorunları var. Yani başkalarının şeyini kullanıyorlar. Yayın dağıtım şeyini kullanıyorlar. Ama o durum gerçekten biraz trajik. Şaka bir yana. Yani yayın dağıtım oranının da satılması büyük değişikliklerin ortaya çıkabileceğini gösterir. Evet. Tamam. Bu böyle yani. Dağıtmıyorum dedikleri zaman mesela ne yapacaksınız? Ya da geç dağıtıldığı zaman, çeşitli açıklamalar yapıldığı zaman ne kadar inandırıcı olacaklar? Peki. Yani köşe yazarlarını ama merakla bekliyoruz. Evet. Peki şey var. Şimdi diğer haberlere de bakın. Ciddi bir savaş tehlikesinden de kısaca bahsetmek istiyorum. İsrail'den yeni bir haber gelmiş çarşamba günü. Dün Suriye'de bir nükleer şeyi 11 yıl önce vurduğunu gösteren fotoğrafları yayınlamış. Ama şimdi yayınlıyor. Nükleer bomba imalathanesini diyorlar. Yani hedef, önce hedef sonra hedef diye tamamen yok edilmiş bir binanın önce ve sonrası haberleri var. Bu önemli çünkü yani 2007'de olmuş bir reaktöre yapılan şey. Şöyle bir yorum var Andrea Germanos imzalı Common Dreams'de. Yani bu gizli kapaklı bombalamayı İsrail'in şimdi kabul etmesi çok içinde gizli bir tehdit barındırıyor. Gelecek hedef kim olabilir? İran deniyor. Bayağı ciddi bir şey. Bir başka çok ciddi alarm çanında çalıyor. Tehlike çanında. Avrupa Birliği düzenleyicileri komisyon şeyi kabul etmiş. Işık, yeşil ışık yakmış. Bayer Monsanto birleşmesine. Bunun etiket adı da Merger from Hell. Evet. Yani cehennemde birleşme. Bitişme, cehennem izdivacı da denebilir. Avrupa Komisyonu bunun da olur diyor. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ve en güçlü tarım endüstrisi şirketi geliyor karşımıza. Avrupa'nın aynı zamanda biyolojik bir yok oluşa doğru gittiğini gösteren en önemli şeylerden birinden dün bahsetmiştik. Katastrofik deniyor buna, facia. Fransa'daki bütün çiftlik kuşlarının, tavuklar vesaire, çok büyük bir biyolojik çeşitlilik krizine ve sonuçta da bunu bütün insanları da kapsayacak büyük bir tehlikeye ulaşacağını Guardian'a özel olarak demeç veren bilim insanları konuşmuşlar. Çok ağır bir haber bu da. Yani biyolojik çeşitliliğin yok oluşu, gidişi gibi bir haberden bahsediliyor. Ama iyi haber tarafı da şu, Dünya Ormancılık Günü'ydü dün. Üzerinde konuşmuştuk. Yani dünyada gerileme, işte 100 yıl ortasında 2050'ye kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçiş yolunda da radikal önlemler alınmazsa 100 yıl sonuna kadar 5 kıtada bütün ormanlarda, büyük ormanlarda ve ekosistemlerde, buna Akdeniz'de dahil maalesef, yaban hayatın yarısı sonsuza kadar yok olacak haberi vardı. Ama güzel bir ilerleme haberi vardı. Yetkililerin milyarlarca fide dikip milyonlarca mektup yollayarak ağaçlandırma seferberliği yaptığını söylemiştik. New York'a nazire olarak Central Park'ın 4 katı büyüklükte Kanuni Sultan Süleyman şehir ormanı açıldığını da, 23 haneye 23 milyon zarf ve 23 milyon mektup yollandığını da söylemiştik. Evet. Gerileme yeryüzünün son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle uyutulmuş, yani kendisine ötenazi yapılmıştı. Geriye sadece kızıyla kız torunu kalmıştı. Bu gerileme asaleti ve bugün Dünya Su Günü aynı zamanda. O konuyla da alakalı çeşitli bilgiler verebiliriz istiyorsanız. Şeyi hemen bitireyim. Asaleti ve sakin gücü nedeniyle çok sayıda kişinin kalbini fethettiği söylenen Sudan'ın yok olması muazzam bir yok oluş krizini de gündeme getirdi. Bu sadece gergedanlarla kalmaz deniyordu. Fakat önemli bir şey, Afrika'da bu olayın olduğu yerde gençlerden gençlere eylem çağrısı. Yani bu yok oluş çitaları, filleri, kara gergedanları, zürafaları etkilemeden başta onların ana vatanı Afrikalıların ve özellikle de genç kuşaklar çok öfkeli ve derhal ayağa kalkıyoruz, eyleme geçiyoruz diyorlar. Evet. En büyük umut kaynağı olduğu belirtiliyor. Ama bir de başka türlü umut, sahte umut verenler var. Teknolojide ilerleme mesela. Umutlar geleceğin yüksek teknolojisinde. Kuzey beyaz gergedanların soyu için umut hücre teknolojisinde. Sudan'ın gergedanın yani genetik materyalleri, spermleri özellikle toplanmış. Gelecekte kuzey beyaz gergedanlarının gelişmiş hücresel teknolojilerle yeniden üretimi. Yani bu ne demek? Alt türü sonsuza kadar yok olmaktan kurtarması için umut verdiği söyleniyor. Ama 1900'de daha sayıları Asya ve Afrika'da 500 binken 1970'te 70 bine inmiş. Yani akıl almaz bir kayıp. %86 sırf kar hırsıyla yok edilmiş hayvanlar yani. Avlanmaları bir de boynuzlarından afrodizyak diye kullanmak için avlanıyorlar. Bir de habitatları sürekli yok ediliyor. Sayıları 70 yılda 70 bine inmiş. Ama hayattaki son iki dişini, yumurtalarını ve uyutulan son erkeğin saklanan spermlerini kullanarak laboratuvar ortamında dölleme tekniklerini geliştirmeye umut bağlanması insanlığın zeka seviyesi konusunda birazcık umut kırıcı gibi sanki, ne dersin? Yani bir öneri de ben bulunayım o zaman. Öneri de Sudan'ın spermleriyle gergedanın, onun kızının ve torununun yumurtalarını İstanbul'daki açılışı canlı yayınla dünyaya gösterilen Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı'nda kuracağımız Kuzey Beyaz Gergedan Laboratuvarı, nasıl, KBGL yerleşkesinde yeniden üretelim. Bu öneriye ne diyorsun? Evet. Nereden okumuştunuz bu metni? Dünyaya kapak olalım. Metni nereden okumuştunuz? Bu metni? Bu şimdi okudum. Evet, kendi yazımda. Bunu da Açık Gazete'nin, Açık Radyo'nun internet sitesinde de detaylı halini bulabilirsiniz. Evet, bak, Anüvis ÖM imzalı. Logomuzda kocaman bir gergedan boynuzu olsun diyoruz. Nasıl? Dünya Su Günü bugün aynı zamanda. Evet. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yılda kişi başına düşen su miktarının 1000 metreküpten daha az olan ülkelerin su fakiri olarak kabul edildiğini söylemiş ve eklemiş. Türkiye'nin, yani ülkemizde kullanılabilir su miktarı 112 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Halen 81 milyon olan ülke nüfusumuza göre kullanılabilir su miktarı 1382 metreküp'e kadar inmiş durumda. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde kişi başına kullanılabilir su miktarı 1000 metreküp düzeyine inecek demiş. Su fakiri olmamıza çok az zaman kaldı diye de konuşmuş. Evet, Akgün Ayhan'ın da ilginç bir şeyi var internet sitesinde bizim. Evet, aynı zamanda Evrensel Gazetesi'nde de bu konuyla alakalı bir haber var. 25. Dünya Su Günü 2. üst üste Antalya halkı arsenikli suya muhtaç edilecek demişler. Mahir Doğan'ın haberi bu da. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Boğaçay su hafızasında kanal açılarak dere yatağının denizle birleşmesini hedefleyen Kanal Antalya projesi. Duymuş muydunuz daha önce Kanal Antalya? Duymuştum. Kanal Antalya. Her şeyi takip ediyorum. Financial Times okuyorum. Kanal Antalya projesi Antalya halkını arsenikli suya muhtaç hale getirecekmiş. Arsenikli suya muhtaç hale geleceklermiş Antalyalılar. Antalya'nın 5 su kaynağından birisi olan Boğaçay tatlı su kuyusunun proje hayata geçirildiğinde tuzlu suyla karışacağı için kapatılacağı da açıklanmış. Boğaçay Havzası arsenik bakımından Antalya bölgesinin en temiz su kaynağıymış. Adalet ve Kalkınma Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu da benim çılgın projem diyerek duyurmuş Boğaçay evet. projesini. Halkın ve meslek odalarında tüm itirazlarına rağmen yapılmaya da devam ediyormuş bu proje. Evet, 21 Mart Dünya Ormancılık'tı, 22 Mart Dünya Su ve 23 Mart ne? Dünya Meteoroloji Günü. Meteoroloji. Evet, meteoroloji. Hepsini birden zaten Erdoğan kullandı. Kutladı pardon. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum deyip ormancılık, su ve meteoroloji günlerini şimdiden kutladı. Ondan sonra da mektup eleştirilerine, çok mektup, 23 milyon mektup falan, bayağı ağaç kesilmesine yol açar falan diyen çevrecilere de kızmış, ağzı olan herkes konuşuyor ya demiş. Onlar konuşmaya devam etsin demiş. Evet. Biz bu işi hallettik demiş. Milletimizle birlikte daha yeşil bir Türkiye buluşması gerçekleştirilmiş. Ondan bahsediyorsunuz işte Başbakan evet. Yıldırım'ın. Daha yeşil bir Türkiye. Yeşil. Yemyeşil. Nusaybin'den İzmir'e de Nevroz. Türkiye'nin dört bir yanında Nevroz kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Ondan da kısaca bahsedelim. İstanbul'da Nevroz Bakırköy'de kutlandı. Nevruz'un finali Diyarbakır'da yapıldı. 40 ayrı merkezde yapılan organizasyonlarla kutlandı. Final Diyarbakır'da oldu. Önceki senelere göre katılım daha az olsa da alana coşku hakimdi diyor haberler. Çeşitli yerlerden. Ve bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'den korkunç bir rapor var. 600 küçük çocuğu olan kadın cezaevlerinde bulunuyormuş. Türkiye o hale son verme çaresi yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bu çareye temel olan raporunu yayınlamış. Bir netten okuyabiliriz. 18 aylık OHAL sürecinde yargının bağımsızlığı, yerel yönetimlerde seçmen iradesi, gazetecilik, sivil toplum örgütlenmesi ve temel insan hakları başta olmak üzere bir dizi alanda vahim bir tablo ortaya çıkmış durumda. 600 küçük çocuğu olan kadın cezaevinde en ağır tarafı da bu işte. Onu da söyleyelim. Sonra vakit kalırsa da 9.30 10 arasında konumuz olacak. Belki kısa bir şeyden sonra da bir kısa ara yapıp bu Facebook meselesini de biraz ele almamız iyi olur. Çünkü çok büyük bir skandal da orada. Mark Zuckerberg de itirafta bulunmuş. Hata yaptık demiş. Çok önemli. Mars'a da Elon Musk'la beraber Mars'a giderler. Para böyle kazanılıyor. Hata yapa yapa. Delete Facebook. Facebook'u sil kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu da katılmış. Facebook'u silme vakti gelip gelmediği konuşuluyor. Facebook da WhatsApp'ı satın almıştı. İstediği kadar katılsın. Yani ne olacak diye sorabilirsiniz tabii. Evet, şimdi ara verdik. Aradan sonra da konuğumuz olacak. Yani önce bildiğimiz ekonominin sonu olacak. Sonradan da 9.30-10 arasında da Anne Frank günümüz için bir tarih sergisi ziyaretçilere açılıyor. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde onunla ilgili konuşacağız. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, merhaba. Günaydın, merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba Can. Evet, biz bir önceki buluşmamızda konuşmaya başladığımız konuya geri dönelim. Çevrenin değerlendirilmesi nasıl yapılabilir? Buna bir fiyat konulabilir mi? Bu konuda kimler ne düşünüyor? Uygulamalar nedir? Buradaki sıkıntılar nedir? Bütün bunları bir hızlıca üzerinden gidelim demiştik. Şimdi oradan devam ediyoruz. Evet, burada çok temel bir ayrımdan da bahsetmek lazım belki. Yani çok başlangıçta bir ufacık ukalalık edeyimiz. Estağfurullah. Yani değer, piyasa değeri, fiyat kastediliyor. Gerçek bir değerden bahsedilmiyor ve bahsedilmesi de mümkün değil galiba bu anlamda. Evet, zaten yani, zurnanın zırt dediği nokta da orası oluyor. Evet. Bir şeyi hatırlayalım. Bu tartışmaların alevlenmesinin arkasında 24 Mart 1989 yılında Exxon Mobil'in tankeri olan Exxon Valdez'in Alaska'da yaptığı bir deniz kazası var. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Alaska'dan çıktıktan sonra kayalara çarpıyor gemi ve 41 bin metre küp petrol denize boşalıyor ve yaklaşık 28 bin kilometre kare, aşağı yukarı 6 bin futbol sahası gibi bir alan düşünün. Tamamen mahvoluyor. Binlerce kuş ölümü, balık ölümü, gerek denizin sahtı ve kıyılar, gerek etraftaki ekolojik sistem geri dönüşü olmayan bir şekilde kirleniyor. Orada yerlilerin yerliler de, var. Yerlilerin bir kısmı evet geçimleri çok etkileniyor. Ve yapılan araştırmada da ortaya çıkıyor ki geminin seyri sefer sisteminde aksaklıklar var. Gemi mürettebatının bir kısmı da sarhoş. Dolayısıyla önlenebilecek bir kaza önlenememiş oluyor. Bu durumda Exxon Mobil eyvallah tamam hani suç bizde. Neyse bunun bedeli ödeyelim bu işi kapatalım şeklinde bir pozisyon oluyor. Bunun üzerine mahkemede bir heyet kuruyor. Bunun acaba fiyatını saptayabilir miyiz diye. Yani bu oluşan kazanın sonucunda ortaya çıkan maliyeti dolar cinsinden ifade edebilir miyiz diye. Neye göre edeceğiz? Nasıl edeceğiz? Çünkü yani bunun bir piyasa değeri yok. İki yani piyasa değeri balık üzerinden mi ölçülecek? Hadi belki balıkları ölçtük. Kuşlar ne olacak? Diğer deniz canlıları ne olacak? Sahil ne olacak? Bütün bunların acaba karşılığını bulmak mümkün olur mu diye. Ve bu heyet iktisatçılardan oluşan, büyük ölçüde iktisatçılardan oluşan heyet zaten daha önce de bu konuda yapılmış bir takım çalışmalar var. Onların ışığı altında bir öneri getiriyorlar ve bu getirdikleri öneri ki literatüre koşullu değerlendirme diye geçiyor. O tarihten sonra binlerce uygulama alanı buluyor. Yine keza binlerce akademik çalışmalarda kullanılıyor. Bu çalışma çok özet olarak etkilenen kesime bir anket çalışmasıyla burada böyle bir daha kaza olmasın, bunun biz önlemlerini alacağız, bu iş içinde sizden bir seferliğine bir katkı istiyoruz. Farazi bir model düşünün. Böyle bir şey yapacak olsak siz bir katkı vermek ister misiniz? Evet, katkı vermek isterseniz ne kadar katkı vermek istersiniz? Biz bunu bütün işte Amerika'daki hanelere gidip soracağız şeklinde özetlenebilecek bir soru soruyor ve bu soruya verilen cevaba istinaden de Amerika genelinden bir rakam çıkıyor. O zamanın paralarıyla aşağı yukarı 550 milyon dolarlık. Ve bunu mahkemeye sunuyorlar. Mahkeme de bunu peki o zaman bu işin maliyeti buymuş deyip şirkete veriyor. Şimdi dediğim gibi bu yöntem özellikle Avrupa'da oldukça sık kullanılan bir yöntem. Farz edin belediye bir yere bir inşaat yapacak, yol yapacak ya da ne bileyim yerel yönetim bir baraj yapacak ya da bir santral kuracak ya da bir yat limanı yapılacak. Bütün bu süreçlerde, örneklerde de işte doğal hayat etkilenecek. Acaba bu işi yapalım mı, yapmayalım mı? İşte ne bileyim santral yapmanın ekonomik bir getirisi var. Yat limanı yapmanın ekonomik bir getirisi var ama bunun karşılığında da bir ekolojik maliyet olacak. Acaba bu maliyet oluşacak olan değerin altında mı üstünde mi? Eğer değerin altındaysa demek ki yapabiliriz. Değerin üstündeyse demek ki yapmamalıyız şeklinde bir yaklaşımdan hareket ederek yapılmış olan çalışmalar var. Ayrıca dediğim gibi çok sayıda da akademik çalışma var. Politikaya dönmeyen. Şimdi en fazla kullanılan yöntem bu. Çünkü bu ana akımın varsayımı evet çevre bir kullanım değeri getiriyor. İşte Exxon Valdez örneğinde olduğu gibi balıklar ölmüş oluyor. Dolayısıyla eğer balıklar ölmeseydi oradaki halk balıkçılık yapmaya devam edecekti. Dolayısıyla da buradan gelir elde etmeye devam edecekti. Dolayısıyla bir gelir kaybı var. Bunu ölçmek belki mümkün ama tabii öbür taraftan kullanım değeri dışında birçok değerin de olduğunu, yani insanların bizatihi çevreye bir değer verdiğini de kabullenerek böyle bir çalışma metodolojisi önermiş durumda. Evet, değerle fiyat arasındaki, piyasa bedeli arasındaki temel kavramsal fark da burada herhalde. Yani evet. Kızılderililer ya da yerliler oradaki Alaska'daki vesaire doğaya büyük bir hayranlık duyup bu mucize gözüyle bakıyorlar. Onun bir parçası olarak yani temel değerleri o zaten. Şimdi işte tam da bu noktada kritikler başlıyor. Yani diyorlar ki siz bir keresinde nasıl oluyor da tüm çevresel maliyetleri para gibi bir mezureye indirgeyebiliyorsunuz. Böyle bir indirgeme yapmanız mümkün mü? İki, siz bunu bütün Amerika halkına soruyorsunuz. Dolayısıyla orada en fazla etkilenmiş olan yerel halkın yaşam kaygılarını ne kadar bilebilir Amerika'nın diğer taraflarında yaşayanlar? Böyle bir başka soru var. Üç, herkesin işte bu konuda ne tür problemler çıktığını, çıkabileceğini ayrıntılı bir şekilde bildiğini varsayıyorsunuz. Herkes de bu bilgi olmayabilir. Dört, belki de en önemli getirilen kritik, bu çevrenin değerlendirilmesi meselesine son derece antroposentrik bir açıdan bakıyorsunuz. Evet. Yani insan bakışlı, benim açımdan çevrenin değeri nedir şeklinde bir soru yöneltiyorsunuz. Ve bu soruyu yöneltirken de sizin kafanızda bir değer var. Neyse o değer. Bu işin karşılığı dolar cinsinden. Bunu aktarmanızı istiyorlar. Ve siz de bir şekilde aktarıyorsunuz. Tabii bu aktarımı yaparken kendi servetinize, gelirinize mutlaka değil mi? Bakmak durumundasınız. Dolayısıyla mevcut gelir dağılımı bu çalışma sonunda ortaya çıkacak olan miktarı son derece etkileyecek. Gelir dağılımını değiştirdiğiniz takdirde çıkacak olan meblağ da değişik olabiliyor. Ama bir taraftan bir grup insan da diyor ki yani işte Exxon Valdez olayı oldu. Mahkemede bir ceza kesecek. Yani mahkemeye de bir rakam lazım. Yani bu rakam ne olmalı? En azından bu yöntem böylesi bir durumda, böylesi bir kaza sonrasındaki kazayı tırnak içinde herhalde kullanmamız lazım. Ortaya çıkacak olan maliyete dair en azından bir fikir verebiliyor. Çok kısıtlı koşullarda uygulanmasına itiraz etmeyen bir kesim de var. Fakat daha nasıl diyeyim, daha radikal bir yaklaşım ve bu ana akımın yöntemini eleştiren yaklaşım çevresel değerlendirmede parasal ifadelerin kullanılmasını prensip düzeyinde reddediyor. Yani biz burada diyor çevreye para koyarak çevrenin karşılığını dolar cinsinden ifade edemeyiz. Yani böyle bir hakkımız yok. Şimdi bu kesimin de öne sürdüğü farklı bir yöntem var. O da çoklu kriterli dediğimiz multi criteria değerlendirme yöntemi. Burada bir projeden bahsedelim. Bu projenin getirecekleri ve götürecekleri var ve bu getirecekler götürecekler farklı boyutlarda ifade ediliyor. Yani tüm boyutlar paraya indirgenmiyor. Ve bu analiz yapıldıktan sonra da bir projenin yapılıp yapılmaması konusu daha katılımcı mekanizmalarla politik bir süreçte farklı kesimlerin görüşlerini ifade edebileceği ortamların yaratılmasıyla uzun bir değerlendirme tartışma sürecine alınıyor. Şimdi ilk yaklaşım ne diyor size? Hanelere gidelim. Hanelerin herhangi bir çevre konusundaki değerlendirmesini parasal olarak öğrenelim. Sonra gelelim bunları toplayalım, hesap kitap yapalım. Ve parası neyse verelim, parası neyse verelim gelen bir yaklaşım varken alternatif yaklaşım bir bu işin tüm boyutlarının tek bir mezureyle ölçülebileceğini zaten kabul etmiyor. İki, ama biz farklı boyutlarda neler olacağını bir çıkartalım, bunu masanın üzerine koyalım ve buradan hareketle politik bir süreç yaratarak bunu ayrıntılı bir şekilde tartışalım. Dolayısıyla orada farklı görüşler, farklı yaklaşımlar gelsin, konuşulsun, tartışılsın ve netice itibariyle de bu bir politik sürece politik sürecin çıkartacağı sonuç olsun diyor. Tabii bu tartışmaları açtığınız anda hemen akabinde sorulması gereken soru, burada farklı kesimler ne kadar güçle orada temsil edilecekler? Evet, bu da çok önemli bir mesele. Yani şimdi mesela iki şey ilave etmek istiyorum burada. Tabii. Ana konumuz doğa, ekoloji olduğuna göre gezegenin hakları. Bir tanesi yeni bir, şimdiye kadar hiç görülmemiş bir hukuki dava var. Yani San Francisco ve Oakland şehirlerinin en büyük, dünyanın en büyük petrol şirketleri, Amerika'nın veya dünyanın, BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Shell için, bir tanesi Shell'de, Amerika değil, İngiliz ve Hollanda ortak şirketi, onlara karşı açtığı bir dava var ve ilk defa bu dün başlandı. Ne çıkacak bilmiyorum. Yani bütün bir geleceğimizi şey altına aldınız, bilgileri de sakladınız, kar için bütün jenerasyonların hayatını mahvettiniz diye bir dava var. Yani iklim biliminin hizmetinde böyle bir şey, biraz önce konuştuğumuz değerlendirmeye. Tabii buradan farklı bir boyut da var. Burada bir manipülasyondan bahsediliyor. Evet. Bir bilgi var ama bunu saklıyorlar ya da bunu manipüle ederek sunuyorlar. Bu tabii çok daha farklı bir, evet, boyut. Aksini de. Şimdi bir bu var. Bir de yani esas itibariyle bu West'in de, yani Avrupa Birliği de açık olarak bu mesela insan şeyi için ne derler? Deneyleri. Yani bir takım şey kaynakları, hı-hı, su kaynaklarını, su mesela kaynakları. İnsan yapımı şeylerle yapmak, barajlarla ya da hidroelektrik santralleriyle yapmanın muazzam bir zarara yol açtığını ve bunun önlenmesi gerektiğini söyleyen Dünya Bankası'ndan filan da, Avrupa Birliği'nden de raporlar geldi. Çok acayip bir şey. Yani bunları önlemezsek susuz kalacağız ve sonuçta aç kalacağız ve kıtlık ve savaşlara da yol açacak. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım da gerekir diyor. Yani büyüme, ana konumuz da bu programda özellikle. Elizabeth West'in de geçen gün yazdığı yeni bir yazıda şey diyor, yani biz büyümeye öylesine bir tutkuyla, hiç anlamsız bir tutkuyla bağlandık ki bir tür olarak, yeni insan türü olarak karşımıza gelen şeylerle baş edemiyoruz, felaketlerle diye bir antroposen çağının ilginç bir şeyini, belki bunu destek sırasında, aynen, konuşuruz. Aynen. Tabii bu boyutu mutlaka daha açmamız ve tartışmamız lazım. Ama bir toparlayacak olursak, ana akım iktisat, çevrenin değerlendirilmesi konusunda bir takım öneriler getirmiş durumda. Ve dediğim gibi bunların en yoğun bir şekilde kullanılanı bu koşullu değerlendirme dediğimiz yöntem, bir anket çalışmasına dayanıyor. Yani bunun sıkıntıları ortada. En başta her şeyi paraya indirgemesi çok ciddi bir problem yaratıyor. Sonunda siz bir insanın gözünden işte ölen 10.000 kuşun kaç lira ettiğine dair, söyle bakalım senin gözünden nedir bunun karşılığı gibi bir rakam almak istiyorsunuz. Halbuki alternatif yaklaşımlarda bunların bu değerlendirme sürecinin ve tabii ki bu arada da senin dediğin gibi hani bu işi yapacağız da ne olacak? Yani bu işi yapmanın sırf ekonomik getirisine mi bakalım, yoksa çok daha farklı boyutlarına, ekonomi getirinin ötesinde bu bizim, hı-hı, mutluluğumuzu artacak mı? Varoluşumuzla ne kadar ilintilidir gibi çok, evet, daha temel soruları da masaya koyabileceğimiz tartışma ortamlarının, müzakere ortamlarının olması gerektiğini söylüyor. Yani, ana akım biliyorsunuz şuradan hareket ediyor. Herkesin tercihleri var. Bu tercihler bir şekilde oluşmuş. Biz bu tercihlere saygı duyarak hareket edelim. Piyasanın olmadığı çevre dünyasında da biz insanlara gidip insanların kafasındaki rakamı öğrenmeye çalışalım. Dolayısıyla da oradaki sıkıntıyı çözmüş oluruz gibi bir fazla iyimser ve hatta gerçekçi yani, saf diyebileceğimiz aslında evet, son derece realist var. Diyorlar. Halbuki evet. En gerçekçilikten evet. Uzak evet. Yaklaşım. Ama tabii dediğim gibi öbür taraftan da bu işin yani cezai uygulaması bakımından da ne yapmak gerektiği tartışılmakta son yıllarda. Özellikle bir grup insan büyük şirketlerin çevre felaketlerine neden olduktan sonra parasal cezalarla kurtulmasının hiçbir şekilde adalete sığmadığı görüşünde. Yani sonunda Exxon Mobil bu iş için bir para ödedi. Ama bu herhalde o şirket için çok acıtan bir para değildi. Acıtan bir para olsa da evet. Yani sonunda bu konudaki karar alma merciindeki kişilerin şahsen bu işten sorumlu tutulmamaları, hatta Exxon Mobil'de olduğu gibi ödüllendirilmeleri tabi ayrı bir konu. Şunu söyleyenler var, böyle bir şirketin başındaki üst düzey niye mesela bir 6 ay oradaki temizlik çalışmalarına katılmaya zorlanmadı. Hani bir tür ceza olarak onlar da bir zamanını verip eline eldiven giyip o ham petrolü niye toplamadı? Toplaması gerekiyordu. Ama o Dışişleri Bakanlığı'na hazırlanıyordu o sırada. Evet, onu yapamazdı. Peki doğru. Evet şimdi önümüzdeki hafta da değil mi? Cuma günü 9'da buluşacağız. Evet. Açık Radyo'nun dünü, bugünü ve geleceğini konuşurken yine bu noktalara değineceğiz. Bu arada ben ufak bir bilgi paylaşayım sizlerle ve dinleyicilerimizle. Yarın Boğaziçi Üniversitesi'nde saat 15'te bir konuşmamız var. Plastik gezegeni saran madde, Douglas Woodring, bu konular üzerine bayağı kafa yormuş, emek sarf etmiş biri. Biliyorsunuz denizlerde biriken plastiğin yarattığı çevresel maliyetler son yıllarda giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. Böyle plastik çöplerden resmen adalar oluşmuş durumda. Bu konuyu konuşacak ilgilenen arkadaşlarımız varsa Cuma günü saat 15'te Boğaziçi Üniversitesi'nde bunu önemli duyuralım çünkü günün en büyük problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmış durumda. Yani plastikten oluşan bir yaşama dönüşüyor. Evet. Ve ölüme tabii o aynen, zamanda. Aynen. Evet, bugünü de böyle toparlamış bugün, olalım. Bugün Bengi yoktu. Evet, ona da buradan selam gönderelim. Günaydın diyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Fikret. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Şimdi bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği SEHAK'tan Levent Şensever ve Özden Dönmez'in de katılımıyla, konukluğuyla bu Anne Frank günümüz için bir tarih sergisinin ziyaretçilere açılması 20 Mart'ta başlıyor. Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde olacak. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Her zaman Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği SEHAK bu takip ettiği bu konuyu yani Yahudilerin yok edilmesi, Holokost yakın tarihin en vahim olaylarından biri. Sık sık onun da geçmişten geleceğe vereceği dersleri konuşmaktayız. Birazdan onu konuşuyor olacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor ve saat 9.32. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği'nden, SEAK'tan Levent Şensever ve Özden Dönmez'le beraberiz ve özellikle de Anne Frank günümüz için bir tarih sergisini konuşacağız ama orada kalmayıp diğer faaliyetlere de yöneleceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, nereden başlayalım? Ne zamandı? 19 Mart'ta Şişli Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde sergi açılışını yaptık. Sergimiz 2 Nisan'a kadar Kültür ve Sanat Evi'nde sergilenecek. Her gün saat 10 ile 17 arasında ziyarete açık. Sergi ilk defa sergilenmiyor İstanbul'da. Daha önceki yıllarda da hem İstanbul hem diğer kentlerde de sergiledik. Yaklaşık 40'tan fazla ülkede sergilendi bugüne kadar. Anne Frank'ın yaşamını, o trajik öyküsünü ele alıyor ama arka planda da hem Nazi rejiminin yükselişi ve Holokost'a giden süreci anlatıyor. Lise öğrencileri ve gençlere daha çok hitap etmekle birlikte yetişkinler için de gayet derli toplu o dönemi, 1930-40 arasındaki dönemi anlatan bayağı bilgilendirici bir sergi aynı zamanda. Evet, bu yani bugüne kadar da 10 milyondan fazla kişinin ziyaret etmiş olduğu gibi bir bilgi var. Bu da şaşırtıcı değil aslında, çünkü hele Türkiye'de mesela bu Nazizmin yükselişine ait tarih ders kitaplarında da hiçbir şey olmadığı için, yani 1923'ten sonraki tarihimizi tamamen karanlıkta kaldığı için dünya tarihini ve Türkiye tarihini, bu hayati önem taşıyor. Ben de asbelkader birkaç kısa bir süre önce Berlin'de bu Yudiş'e, Museum'a gittim ve inanılmaz, hem mimari olarak hem de içerdiği semboller olarak ne kadar büyük bir yıkım olduğunu gösteren bir sürü müze ve şey var yani gösteren. O yüzden çok önemli bu şeyler. Evet, bu sergi aslında Amsterdam merkezli Anne Frank House, Anne Frank'ın evinden alındığı, o yaşadığı, orada gizlendiği ev bir müze biliyorsunuz. Evet. Bayağı da popüler bir müze. Ziyaretçisi çok bol olan. Anne Frank House aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışıyor ve Holokost, antisemitizm ve insan hakları konularında bol miktarda eğitim çalışmaları ve bu tür bilgilendirici yayınlar ve sergiler geliştiriyor. Biz Anne Frank House'la işbirliğinde bu sergiyi Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Evet, yani geçenlerde George Monbiot'un kitabında galiba şey yapmıştım, onu da hatırladım şimdi, bu son kitabı Out of the Wreckage kitabında, yani insanlardaki bu empati, dayanışma özelliğinin evrimsel olarak en önemli özelliklerinden biri olduğunu gösteren birçok araştırma çıktı ve bir örnek olarak da Monbiot şeyi söylüyordu, yani gene Amsterdam'da, yani Hollanda'da en polisin denetiminin işgal altındayken, Nazi işgalindeyken denetimi altında bir mahallede bir aile hiç tanımadığı bir küçük çocuğu, Yahudi çocuğu alıp polisin şeyin burnunun dibinde yok olmalarına, yani anında yok edilebilecek bir tehlikeyi alıp savaşın sonuna kadar da bunu sürdürüyor. Böyle şeyler de var yani. Evet. Yani Türkiye'deki duruma baktığınız zaman medya açısından analojilerin, tarihi analojilerin çok fazla sıklıkla kullanıldığını görüyorsunuz. Hatta böyle Osmanlı'nın öncesine kadar giden süreci şu andaki günümüzle beraber karşılıklı okumaya çalışan medya organları var ve bunların da tüketicileri var. Ama bir diğer taraftan Ömer Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi bir boşluk var orada. İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda neler olup bittiği hem gençler tarafından hem de şu andaki yetişkinler tarafından bilinmiyor. orada herhangi bir bağlantılı kurulamıyor. Kurulduğu zaman da o bağlantı siyasilerin kendi üsluplarıyla beraber suçlamalar ve ithamlar üzerine kuruluyor. Nazisiniz diyerek mesela kuruluyor. Fakat en önemli noktalardan bir tanesi oradaki insanların neler olup bittiğine dair, yaşadıklarına dair olan hikayeler hiçbir şekilde hatırlatılmıyor. Bu da beni takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'de nadir olarak gerçekleşen etkinliklerden bir tanesi, o dönemlerdeki o bağı ve benzerlikleri görebilmek açısından da eşsiz bir nitelik taşıyor. Evet, yani peki devam edelim şimdi bu Holokost ve insan hakları eğitimi, öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitimciler için diye de böyle bir şey dizisi var. Yani SEHAK ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin araştırma merkezlerinden Seçbir'in işbirliğiyle gerçekleştirecek. Biraz da bundan konuşalım istersen. Evet, bir sene önce başladı eğitimcilerin çalışması. Bu eğitimciler çok değerli çalışmalar çıkardılar bir sene boyunca. Üç ayrı üniversiteden ve hatta lise tarih öğretmenlerinden oluşan bir ekip. Evet. Aynı zamanda Anne Frank House'un da eğitim bölümüyle birlikte de paslaşarak 9 modül ortaya çıkardı. Hem kendileri çıkardılar hem de ayda bir kez bu bir sene boyunca çeşitli eğitimciler ve işte tarih öğretmenleri de geldi. Öğrencilerle birlikte modüllerin geliştirilmesi için toplantılar yapıldı ayda bir kez de. Çok güzel modüller çıktı. Eğer izin verirseniz birkaç tanesinden tabii, bahsetmek istiyorum. Bir tanesi sizin de az önce söylediğiniz gibi müfredatta hiç böyle bir şey yok. Ama şöyle de güzel bir durum da var. Hem öğretmenler hem öğrenciler çok ilgili bu konuya. Mesela bizim en son yaptığımız Strum anmasına bir lise öğretmeni öğrencileriyle birlikte geldi. Birkaç tane daha öğretmen geldi. Onun dışında Bursa'da yine Anne Frank servisi açtığımızda birkaç lise ziyaret etti. Hani bir aslında ortada bir ilgi var ama o ilgiyi karşılayabilecek bir eğitim yok, müfredat yok. Evet. Yani hiçbir şey yok. Büyük bu açıdan yokluğu ve sessizlik var yani. Sessizliğin sesi ortalıkta. Bir de Holokost sadece Almanya ile ilgili bir şey de değil. Uluslararası bir şey. Bütün işgal ettiği hükümetlerle ilgili bir şey. Bütün dünya ile ilgili bir şey. Hele de Türkiye'deki antisemitizmin yoğunluğu üzerine bu Seçbir'le birlikte yapılan çalışma çok son derece değerli. Çok iyi modüller çıkardılar. Bir tanesi mesela Holokost'un zaman çizelgesi bu modüllerden biri. Burada Holokost kurbanlarının gerçek hikayeleri ve Holokost 2. Dünya Savaşı tarihiyle ilgili belge ve bilgilerin de verildiği kartlarla ders yapılıyor. Evet. Panolarla ders yapılıyor. Tarihsel ilerleyişle birlikte Polonya'da, Almanya'da, Çekoslovakya'da, Macaristan'da neler olduğunu, kurbanların yerleriyle bağlantılı savaşın gidişatı üzerine böyle hani ayna gibi aslında önümüze seriliyor bütün bu tarihsel süreç. Ama aynı zamanda hani hep şey denir ya, 6 milyon Yahudi, 11 milyon insan öldürüldü. Ya bunlar kişiydi. Bu kişilerin hayatına ilişkin de o ders modülünde birçok örnek, yani sayı değil insandılar, evet, örneğini de görebiliyorsunuz. Bu açıdan da çok önemli. Bir başka ders modülü Holokost Özgürlük ve Sorumluluk dersi. Failler, işbirlikçiler, yine az önce sizin söylediğiniz, evet, gibi izleyenler, yardım edenlerin konumları, o süreçte neler yaptıkları, nasıl hani o süreçte nasıl çıkılabileceği, bugün olursa bugünle bağlantıları, insan haklarıyla bağlantıları açısından önemli bir modül bu da. Bir de insan dışılaştırma var. Bu da Holokost'u giden yolda herhalde hem çok bilinen hem çok bilinmeyen, çok da bilinmeyen bir şey var. Onlarca yasa çıkıyor Yahudilere ilişkin. İşte şunu yapamazlar, bunu evcil hayvan besleyemiyorlar mesela. Otobüse binemiyorlar, belli saatlerde alışveriş yapabiliyorlar gibi. Bu aslında insan dışılaştırma. Yani bunlar insan değil şeyi. Ne topluma? Ben de bir şey ilave edeyim. Tabii. Yani gıdım gıdım olduğu için de, yani çok ufak değişikliklerle her gün yeni bir küçük bir yönetmelik çıkarılarak filan ilerlediği için normal gibi geliyor. İnsanlar bunu hiç ses çıkartmadan tam anlamıyla bir terör ortamının, karanlık korku ortamının içinde bu, halbuki planlanmış bir şey aslında. Naziler tarafından çok dikkatli önce yapılmış bir şey. Yani o Jüdisch Museum'da çok çarpıcı şeyler de vardı mesela, bir tek örnek vermek için. Son yakalanmış ve yok edilmiş bir çocuğun son çizdiği resim, okul resmi gibi o sergileniyor. Bir tek o kalmış mesela, ailesinin sonunda bulmuş filan. O zaman onun bir Yahudi bir rakamdan ibaret olmadığını bayağı yaşayan ve çok bizim gibi bir insan olduğunu, evet, görmek bakımından çok önemli bu tip modüller ve sergiler, evet, yani. Özellikle mesela siz de söylediniz, bu hani yasalar, yani hani kötülük olsun diye sırf kötülükten çıkan bir şey değil, toplama kamplarına giden yolu açan yasalar aslında, bütün o süreci yolu açan yasalar. O açıdan da hani bunları tek tek, çok çarpıcı oluyor bunları derslerde tekrar tekrar anlatmak, dinlemek öğrenciler açısından da. Yani mesela şeker hastalarının sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını da öğreniyor bir yandan da. Hani böyle, çünkü sağlıksız, sağlıksızsa bu toplumda işi yok gibi bir, hani kendisinin dışında herkese sakatlar zaten. Bütünüyle toplum dışı, evet, zaten yok edilmesi gereken, arındırılması. Ayrımcılığın hani en ince ayrıntısına kadar nasıl düşünülmüşse o şekilde uygulamalarıyla anlatıldığı bir ders. Tek tek bu dersleri anlatmayayım ama biri propaganda dersi, çok önemliydi biliyorsunuz, hatta bakanlığı bile vardı, hı hı, Nazi döneminde. Biri o, yani aslında hala günümüz için de geçerli propaganda meselesi. Hepsi, bütün bu ders modülleri aslında günümüz ve insan haklarıyla da ilgili. Hani tarih sadece tarihte kalan bir şey değil. Bu açıdan da önemli bu 9 ders modülü. Çünkü aynı zamanda Holokost'tan yola çıkarak ve hatta Anne Frank'ın hayatından yola çıkarak insan hakları üzerine düşünmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Evet, aynı zamanda yani tarih sadece tarih değil derken burada benim aklıma şey geldi. Bu Holokost ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar belleğin sadece insanın beynindeki işlevden farklı bir şey, sadece insanın beynindeki işlev olmadığını gösteren bir kolektif bellek anlayışının da ortaya çıkmasına neden olan durumlardan bir tanesi. Bizim de ismini sıkça andığımız Durkheim'ın, özellikle son günlerde anomi kavramı üzerinden ismini sıkça andığımız Durkheim'ın öğrencilerinden Maurice Halbwach bunu ilk olarak dile getiriyor. Belleğin aslında kolektif bir şey olduğunu, toplumların belleği olduğunu, ki kendisi de toplama kampında hayatını kaybeden bir sosyal bilimci 1945 yılında ve bundan sonraki yapılmış olan çalışmalarda da bu belleğin sadece insana değil, toplumların ve toplumların geneline sirayet etmiş olan bu ortak belleğin ne şekilde icra edileceği bir konu haline geliyor. Bu çeşitli yollarla icra ediliyor. Sanat yapıtlarıyla bir şekilde, haberler üzerinden, bizim de ucundan tuttuğumuz şekliyle medya üzerinden icra edilmesi var ve aynı zamanda eğitim üzerinden bunun icra edilmesi gibi bir durum söz konusu. Şu andaki topluma baktığımız zaman, içinde olduğumuz topluma baktığımız zaman, ülkeye baktığımız zaman sanki bu kolektif belleğin sadece Türkiye'den ibaret olduğuna dair bir anlayışı görebiliyoruz ders kitaplarına baktığımız zaman. Fakat daha büyük bir belleğin bir parçası olduğumuzda aşikar. Çünkü kurulan bağlar bu şekilde. İsteseniz de istemeseniz de böyle bir bağ kuruyorsunuz. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. Yani öğrenciler bunlarla karşılaştıkları zaman, yani bu belleğin sadece ülkeye değil dünyanın ortak bir belleği olduğunu anladıkları zaman ya da gördükleri zaman bu sergiler ve bu eğitimler sayesinde nasıl bir tepki gösteriyorlar? Yani ne söylüyorlar? Onları merak ediyorum. Bu ilk karşılaşma anı nasıl olabiliyor? Yani biz bu eğitimleri sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok ilinde de gerçekleştiriyoruz bu tür etkinlikleri. Çok değişik tabii şeylerimiz var, örneklerimiz var. Bir tane çok çarpıcı örnek şeydi, Diyarbakır'da yaptığımız bir çalışmada yine gençlere yönelik İzmir'den gelen bir arkadaşımız vardı. İşte eğitim çalışması sona erince bir değerlendirme yapalım dedik. Kendisi şeyi itiraf etti. Eğitime ilk geldiğinde aslında antisemit birisi olduğunu, hı hı, ve eğitimden sonra fikrini değiştirdiğini, bu tür çok güzel geri dönüşler oluyor. Çarpıcı örneklerden biri de çok sayıda tarih öğretmeni, yani eğitmenlere yönelik verdiğimiz etkinlikte çok sayıda tarih öğretmeni Holokost'la ilgili biraz önce bazı yönlerini Özden arkadaşımız aktarmıştı. Bilmediklerini ve çok şey öğrendiklerini itiraf ediyorlar. Yani bir tarih öğretmeni olarak yakın tarihimizde ve dünyanın en trajik, en çarpıcı bir dönemine ilişkin çok az bilgi sahibi olduklarını görüyoruz birçok. Tabii bütün tarih öğretmenlerine şimdi burada şey yapmayalım. Evet, acaba güzel bir şey bu. Evet, birçok sayıda ve dolayısıyla bizim verdiğimiz eğitim çalışmalarının çok da yararlı olduğunu, bir boşluğu doldurduğunu şahit oluyoruz. Bu da bizi tabii mutlu ediyor. Evet, yani yerlilerin, özellikle Kuzey Amerika yerlilerinin muazzam bir 500 yıllık jenositten geçtiğini, hala da çok zor durumda olduklarını biliyoruz kalanlarında. Onların da en çok önem verdiği şey, işte adam mesela ya da kadın mesleğini söylerken avukattan önce şey diyor kabilede, hikaye anlatıcısı diyor. Bu tarih, günümüz için tarih kavramı burada muazzam bir önem taşıyor. Çünkü her türlü yok edilme şeyinden ayakta kalmanın en önemli yolu, yedi kuşağın birikimini yedi kuşak sonrasını nakletmek üzere kurulmuş bir sorumluluk anlayışı. Doğayı da koruyabilmek, yani parçası oldu. Onun için hikaye anlatıcılığı müthiş önemli burada da yani. Ve tarih de galiba burada ortaya çıkıyor. Çok ufak bir ekleme yapacağım. Mesela şu andaki Türkiye'deki bu konuyla alakalı olarak çalışmalara baktığınız zaman, mesela Ermeni soykırımıyla alakalı bir şey olduğu zaman arşivler açılsın ve tarihsel belgeler karşılaştırılsın deniliyor. Fakat bu olayların, tarihsel belgelerin karşılaştırılmasıyla ya da resmi belgelerin ortaya çıkarılıp bunların ifşa edilmesiyle, bunların üzerine tartışılmasıyla ortaya çıkabilecek bir boyutunu ben aklıma getiremiyorum. Yani ne olabilecek, yani sonuçta bu tarihçileri ilgilendiren bir durum değil. Burada içinde yaşadığımız toplumu ilgilendiren bir durum ve bunu aynen Anne Frank'ın hikayesinde olduğu gibi bireysel hayatlarda olduğunu nasıl göstererek insanların idrak yollarını açabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bu konularla alakalı Türkiye'nin de bu oldukça büyük bir potansiyeli var ne yazık ki. Yani başta Ömer Bey söylemişti, Türkiye'de bu konuyla ilgilen büyük sorunlardan biri kaynak yetersizliği ve eğitim müfredatta olmaması, bu bilgilerin öğretilmemesi. Şimdi bu Özden arkadaşımızın aktardığı modül, ders modülleri 9 farklı modül, hepsi Holocaust üst başlığı altında toplanıyor. Bunlar aslında doğrudan tarih öğretmenlerinin kendi öğrencilerine vereceği derslerde kullanacakları materyaller olarak tasarlandı. Ve bu materyallerin nasıl kullanılacağına dair, işte şeyde, bu Nisan'ın başında başlamak üzere bir dizi tarih öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu materyaller ücretsiz olarak şeyde de, internette online olarak da dağıtılacak, yayınlanacak ve isteyen her tarih öğretmeninin erişebileceği bir şekilde tasarlandı. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak işte milli eğitim programındaki bu eksikliği biz kendi olanaklarımızla bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Evet, sivil toplumun ana işlevi de bu olsa gerek zaten. Evet, ulaşılamayan tabii, yerlere. Yani bir de mesela şey geldi aklıma şimdi. Pek çok Türkiye'nin genel olarak, toplumsal olarak tarihe meraklı olduğumuz söylenir. Bu doğru değil aslında. Tarihe benzer bir çeşit efsanenin peşinde olduğu söyleniyor ve pek çok tarih, bu Türkiye'nin meraklı olan insanları için pek çok tarih programı var televizyonlarda filan ve asla bahsedilmiyor bu Holokost'tan filan. Yani pek çok tarihçi gündelik, haftalık programlar yapıyorlar, neden bunları anlatmıyorlar, bıraktım Ermenileri filan, sadece Avrupa'da yaşanmış olan bu Holokost felaketini ya da Amerikan Kızılderililerinin, yerlilerinin yok edilişinin hikayesine bahseden hiç kimseye rastlıyor musunuz televizyonda filan, radyoda? Var, siyasi konularda mesela bu konularla alakalı aforizmalar kullanılıyor. Ya da çeşitli ithamlar yapılıyor. Fakat bunun metodoloji olarak kitlelere bir şekilde anlatılmasını sağlayabilmenin yolu devlet yoluyla açılmıyor demek ki. O konuda da işte iş sivil topluma düşüyor. Evet, bu yani son, artık bir iki dakikamız kalmışken bir tekrarlayalım, bu 8 Nisan ve 28 Nisan'da İstanbul Kadıköy'de öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitimciler için Holokost ve insan hakları eğitimi var. Bunun bir de bir kez daha hatırlatabilir miyiz şeylerini? İçerik olarak. Evet, yani nerede, nasıl gerçekleşecek, hangi bu, saatlerde falan. Bu şey, daha önce başvuruları aldık ve başvuru sonlandı. Ama önümüzdeki dönem İzmir, Çanakkale, Van ve Mersin'de de benzeri çalışmaları yapacağız. Bir daha tekrar etmek gerekirse, bu Nisan'da yapılacak eğitim, aslında ürettiğimiz ders materyalleri ve modüllerinin uygulanmasına yönelik bir eğitim, eğitmenler için. Onun dışında gençlere yönelik iki tane farklı eğitim çalışmamız var. Bir antisemitizm odaklı nefret söylemi ve nefret suçları izlemesinin metotlarını öğretiyoruz. Ve onlardan bu izleme için destek istiyoruz. Evet. Ayrıca yine daha genel başlıklar altında insan hakları ve demokrasi konularında eğitimlerimiz var. Bir hafıza yürüyüşümüz var. Bir de onu söyleyeceğim. Hafıza yürüyüşü Anne Frankhaus'un geliştirdiği bir metotla yapılıyor. Aslında gençlerle yapıyoruz bu hafıza yürüyüşünü. Aslında gençler kendi hafıza yürüyüşlerini nasıl yapabileceklerini öğrendikleri ve mekanlar ve anıtlar üzerine seçilen anıtlar ve mekanların arka plan bilgilerine sahip oluyorlar. Videolar çekiliyor ve bu video klipler daha sonra online olarak paylaşıyoruz. Gayet ilginç bir şey. Bununla ilgili de bu hafta sonu 3 günlük bir eğitim çalışmamız olacak İstanbul'da. Aynı çalışma daha önce saydığım İzmir, Çanakkale, Van, Mersin'de de yine bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Evet, 23-25 Mart arasında İstanbul'da Anne Frank'ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi, hafıza yürüyüşü ve eğitim. Bu hafıza yürüyüşü işini biraz daha açabilir misiniz? Ben son zamanlarda hafızayla alakalı şeyler çalıştığım için oldukça ilgimi çekti. Mesela bu konuyla alakalı olarak antik Yunan'a kadar dayanıyor. Çok güzel bir metodoloji. Kiyoslu Simonides hafızanın aslında mekanlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ve mekanları gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman hafızanızı da bir şekilde kuvvetlendirebileceğiniz ve çeşitli araçlar elde edebileceğinizden bahsediliyor. Burada ne olarak yapılacak? Hafıza yürüyüşü ne demek şu andaki bu metodoloji üzerinden baktığımızda? Şimdi şöyle, biz Berlin'de gençlere eğitim vermek üzere Berlin'e gittik. Anne Frank Haus eğitmenleri bize orada eğitim verdiler. Nasıl hafıza yürüyüşü yapılır diye. Orada açıkçası çok kolaydı bir açıdan. Çok çünkü heykel açısından anıt. Ama anıt var. Hani anıt. Yüzleşme var. Yüzleşme olduğu için yani bazı şeyleri, yani ırkçılık yapmanın bazı noktaları bile hani yasak. Öyle bir durum var. Öyle zafer anıtları. Hayır. Biz mesela öyle şeylerden bahsetmiyorum. Hı. Mesela işte Holocaust anıtı var. Sizin de evet. Müzeleri var. Bu konuyla ilgili toplama kampı var şeyin içinde, Berlin'in çok yakınında. Evet, müzeler anıt yani adası bile var Berlin'de. Evet, yani tökezleme taşları var. Biz onun üstüne çalıştık. Yüzleşme var yani. Evet, bunun üstüne işte sokak röportajları, hatta atölyesine gittik, tökezleme taşlarının yapıldığı. Yani yere çakılmış olan evet. Küçük şeyler değil mi? Evet. Plaketler. Bu Holocaust zamanında öldürülen, toplama kamplarına, ölüm kampları öldürülen Yahudilerin eski yaşadıkları evlerin önüne konuluyor sembolik olarak. Şu tarihte yaşamıştı. Evet, evet, şu tarihte. Daha haber alınamadı filan. Şu kampta gitti diye filan. Evet. Evet, hatta şey demişti bize atölyede yapan, bu belki de dünyanın en büyük anıtı çünkü çok fazla var. Bütün Avrupa'da 60 binden fazla taş döşenmiş ve devam ediyor. Evet. Elle üretiyor hepsini o atölyedeki usta. Çok şimdi güzel. Biz buraya dönersek biz bayağı bir düşündük, nasıl yapacağız acaba bu işi burada, hani hafıza işin, çünkü böyle bir anıt yok, böyle bir yüzleşmenin olduğu da çok yok. Dedik ki ama yani hele İstanbul'da aslında bir derya bu konuda. Galata'da Yahudi mirası üzerine yapalım dedik. Hı hı. Yani anıt yok belki ama mekan var elimizde. Evet. Kurtuluş Tatavla'da yapalım dedik. Böyle bakınca aslında Anadolu'nun her tarafında bir şey yapmak evet. Çok mümkün hale geldi. Neydi, ne oldu, ne zaman oldu, niye oldu, niye böyle bir değişim geçirdi bu mekanlar? nasıl korunabilir, ne yapmak isteriz, siz ne yapmak isterdiniz gibi sokak röportajlarını da içeren ama bizim kendi içimizde de bir sohbetin, tartışmanın olacağı 3 günlük bir eğitim gerçekleşecek. Doğal bir anıt aslında bir yandan baktığınız zaman. Evet. Buralar. Evet. Evet, buradaki depodaki sergi de o anlamda bir şey. Ani sergisi. Ani evet. Sergisi de tamamen bu böyle şeye yönelik bir şey. Çok ilginç bir sergi zaten. Bu vesileyle Osman Kavala arkadaşımızla analım. Osman Kavala bizim bu yaptığımız çalışmaların danışma kurulundandı. Hı hı. DALA danışma kurulunda ama maalesef aktif olarak bu çalışmaların içinde yer alamıyor. Evet ve yani 141 gündür de hapiste, ortada hala iddianame yok, onu da hemen söyleyelim. Yani bütün bu insan hakları aktivizmi şeyleri içinde yer alan çok önemli bir insan Silivri cezaevinde mahpus ve hala hakkındaki iddianame hazırlanmış değil, görülmemiş bir hukuk dışı duruma işaret ediyor. Bunu da söyleyerek çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Levent Şensever ve Özden Dönmez'le beraberdik ve Hafıza Yürüyüşü ve Eğitim Atölyesi üzerine, bir de öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitimciler için Holokost ve İnsan Hakları Eğitimi üzerine yapılanları birazcık konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar size. Teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Yani günün en önemli haberlerinden biri olarak işte Türkiye'nin en büyük medya grubunun bir operasyon sonucunda artık Demirören'lere satılmış olduğunu Doğan grubunun, ondan epey bir haber verdik. Tabii savaşla ilgili, Afrin'le ilgili de birçok gelişme var. Ondan da bahsetmeliyiz. Yani Angela Merkel mesela ciddi bir ilk konuşmasında yeni hükümet kurulduktan sonra Türkiye'yi eleştirmiş Afrin'deki, evet, şey üzerine oldukça sert bir açıklama yapmış. Ona da sert bir cevap verilmiş. Sen kendi işine bak gibilerden. Şimdi tam şeyini bulamadım yerini ama Birleşmiş Milletler raporunun da çok ciddi bir sorun olduğunu da sözünü etmiştik. 600 küçük çocuklu kadının cezaevinde bulunması dünya tarihinde de yani normal demokratik düzenlerde kolay rastlanmayacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Buldum ben, söyleyeyim istiyorsanız. Doğu Guta'ya yönelik saldırıdan ötürü Esad rejimini ve ona seyirci kalan Rusya'yı kınadıktan sonra Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez demiş Merkel, Alman Başbakanı. Ve en sert biçimde de kınıyoruz demiş, evet, bu hareketi. Kaygıyla izledikleri de söylenmiş bir diğer isim tarafından, Alman hükümet sözcüsü Ulrike Demmer tarafından. Öte yandan da Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Şansölyesi Merkel'in Afrin harekatını kınayan sözlerinin de kabul edilemez olduğunu söylemiş. Yani karşılıklı bir kabul edilemezlik durumu var. Türkiye'den bu sırada resmi yetkililerden, ağızlardan sürekli olarak kabul edilemez, hükümsüzdür şeklinde açıklamalar geliyor. Merkel'in sözlerinin gerçekten uzaktan dezenformasyona dayalı olduğu belirtilerek kabul edilemiyor. Yani gerçek dışı konuştu Merkel'in, Almanya'nın yeniden seçilen şansölyesinin. Bir başka değişiklik durumu da var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Membiç konusunda açıklamalar yapmış ve anlaşmaya vardık demişti Amerika Birleşik Devletleri ile. Ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert anlaşmaya varılmadı, bu komik demiş. Anlaşma dememişler orada. Ha, evet, sonradan Dışişleri Bakanı da anlaşmaya vardık demedik. Anlayışla karşıladık. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik demiş. Anlayışa vardık. Ne demek anlayışa vardık? Bilmiyorum. İlk defa duyuyorum bir anlayışa vardık sözünü ama diplomaside bir yeri olsa gerek. Kendisi aynı zamanda tercümanlığını da yapıyor Cumhurbaşkanlığı. Evet, Mevlüt Çavuşoğlu hem Türkçe hem de İngilizceyi çok iyi bildiği için, yes, yeni bir terminolojik şey getirmiş. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik diye. Hmm. Çavuşoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın şeyine de, İbrahim Kalın'a da, sözcüsüne de bir düzeltme getirmiş oluyor. Anlayışa vardık. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik diyor. Vallahi Google'a baktığınız zaman Mevlüt Çavuşoğlu haricinde anlayışa vardık kelimesini kullanabileceğiniz bir alan yok gibi duruyor şu anda. Yani anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor. Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması demiş. Böyle bir açıklama Trump'ın talimatıyla başlatıldı 19 Yok. Mayıs'ta. Aramızda anlaşma değil, anlayış birliği var demişti 19 Mart'ta. Yani böyle bir şey yok. Google'da herhangi bir şekilde internet sitesinde daha önce yazılmış, anlayışa vardık da alakalı bir kelime kullanılmamış Mevlüt Çavuşoğlu haricinde. Evet, bir de bir başka düzeltme daha var. Bu da gene biraz önce sözünü ettiğimiz İbrahim Kalın'la ilgili BBC Reality Check diye bir şey var. Yani olgulara uygun mu gerçekliğin denetlenmesi yapılıyor. Ve Türkiye'de de var ya, böyle internet üzerinde, adını unuttum şimdi, gerçek mi değil mi diye. Doğruluk payı var. Ha, doğruluk payı var, evet, onun adını unutmuştum. BBC'nin de kendisinin, yani Büyük Britanya'nın, İngiltere'nin filan kendi doğruluk payı adını taşıyabilecek şeyi reality check, yani gerçeklerin denetlenmesinde. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın'ın Afrin'den Türkiye'ye bir yılda 700'den fazla saldırı oldu diyorlar ya. Evet. Öyle bir açıklama oldu. Onun üzerine meşru müdafaa olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın şartının 51. maddesinde verilen meşru müdafaa hakkını kullanarak girmişti Türkiye Suriye'ye. Ve bunun da önemli gerekçelerinden biri Türkiye'ye bir yılda 700'den fazla saldırı olduğu iddiası. Bunu araştırmış BBC doğruluk payı diyebileceğimiz reality check ve Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı başta olmak üzere farklı kaynakları taramış ve saldırı sayısının 700 değil 15 olduğu sonucuna varmış. Evet, araştırma üzerine yapılanlar mesela doğruluk payı ama sadece görseller ve konuyla alakalı ufak parçalarla alakalı çalışmaları Teyitor üzerinden takip edebilirsiniz. Daha önce konuk da almıştık Teyitor'da. Evet. Bir başka düzeltme durumu daha var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin merkeze girilmesi sonrasında sırada Sincar var. Sincar'a da girebilir. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz demiş olduğunu hatırlatalım. Irak Dışişleri Bakanı Caferi de buna bir düzeltme gibi bir şey yapmış. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi'den bahsediyoruz ve Bağdat'ta Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'la yapmış görüşme ve yazılı açıklama yapmış. Olası bir müdahaleye izin veremeyiz demiş Irak. Bundan 6 ay önce Irak askeriyle beraber sınırda ortak tatbikat yapılıyordu. Genişler tamamen tersine dönmüş durumda. Diplomatik bir kriz çıkacağından bahsedilen analizler karışık var. Evet. Bir de son hukuk durumuyla ilgili şeyi de söyleyeyim. Türkiye'de Yargıtay'ın bozma kararının ardından dün yeniden görülen Ethem Sarısülük davasında sanık polis Şahbaz'a verilen para cezası 5100 lira yükseltilmiş, artırılmış. Avukat Bayraktar da şey demiş, Kazım Bayraktar Sarısülük ailesinin avukatı, bu sonucu insan hayatıyla dalga geçer gibi bir karar. Açık artırma gibi, yok mu arttıran diyen eksik sanki sadece. Evet, 7 yıl hapisten para cezasına gelmişti. Onu arttırmış biraz işte. Gezi direnişine destek için Ankara'da yapılan eylemde polisin açtığı ateş sonucu Ostim işçisi Sarısülük başından vurularak ölmüştü. 14 Haziran 2013'te hayatını yitirmişti. Silahın polis Ahmet Şahbaz'a ait olduğu balistik raporuyla kanıtlanmıştı. O da meşru müdafaa sınırında kalması olasılığının varlığı gerekçesi filan var. Durum budur yani. Yani 19 Aralık 2016'da 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası, o da sonra 10.100 lira adli para cezasına çevrilmişti. Hatta perukla girmişti duruşmaları, hatırlayacaksınız. Polis Şahbaz. Evet, son olarak da biraz uzatma pahasına şöyle de söyledik. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg büyük bir skandal cereyan ediyor. Yani dünyanın gördüğü en büyük skandallerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü hem en büyük demokrasilerinden dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri doğrudan manipüle ederek etkilediği meselesi var. Bunu daha uzun boylu ileride de konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Hem de Amerika, Britanya'nın, Büyük Britanya'nın, İngiltere'nin tarihinin en önemli kararlarından birini alarak Brexit diye adlandırılan şekilde Avrupa Birliği'nden çekilmesini de gene aynı bir gizli şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nin en sağcı liderlerin şeyinden, zenginlerinden bazılarının şirketlerinin müdahalesi sonucunda Facebook kullanılarak yapıldı. Evet, ama şöyle bir durum var. Yani Zuckerberg konuşmuş. Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Eğer bunu yapamıyorsak sizi de hak etmiyoruz demektir diyerek bir mesaj paylaşmış. Ama buradaki durum yanlış anlaşılmasın. Yani Facebook'a rağmen bu bilgiler elde edilmiş değil. Facebook'un işbirliğiyle beraber yapılmış olduğuna dair. En önemlisi o zaten, evet. Bilgiler var elde. Hata yaptık demiş. İlk defa konuşuyor. Güvenlik hatası değil. Yani işbirliği belki hata olarak görülebilir ama bundan bahsetmiyor Zuckerberg. Yani İngilizce'de Channel 4 News televizyonunun yayınladığı gizli çekim görüntülerinde de bu meşhur Cambridge Analytica şirketinin yönetim kurulu başkanı Alexander Nix kendisini potansiyel müşteri olarak tanıtan bir muhabire elde ettikleri verileri seçim öncesinde Trump lehine kullandığını söylediği ortaya çıkmıştı. Yani videoda görülüyordu. Bunun üzerine işte Cambridge Analytica'dan Nix görevinden alınmıştı ama kişisel veriler usulsüz olarak kullanılarak milyonlarca, 50 milyon kişinin kişisel verileri üzerinde oynamalar yapıldı ve manipülasyon yapıldı. Facebook'a rağmen değil, Facebook'la beraber yapıldı bu şey. Bunu hatırlamakta fayda var. Evet. O yüzden insanlar Facebook'tan çıkalım diyorlar. Mağdur burada Facebook değil. Kazanan burada Facebook. Evet, her zaman olduğu gibi. Kasa kazanıyor. Şey çok kasa kazanıyor yani, daima olduğu gibi. Şeyde bu konuda önemli bir yazıyı da Özgür Mumcu Yeni Söz köşesinde dün yazmıştı, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cambridge Analytica meselesini, seçim güvenliğini bunca konuştuğumuz bir dönemde dikkatle takip etmemiz ve ilgilenmeme lüksümüzün olmadığı konular bunlar. Kısa bir sütuna sığdırabilecek bilgiyi ancak yazabildim diyor. İyi bir özet, küçük bir özet dünkü Cumhuriyet'ten bakılabilir. Ayrıca da Facebook'un milyonlarca kullanıcısının verisini kullandığı ortaya çıkınca Twitter'da başlayan Delete Facebook, Facebook'u silin hashtag yani etiketine de Facebook'un satın aldığı WhatsApp'ın kurucusu da katılmış. Bu da ilginç bir şey. Ve dün sürgünde yaşayan eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden da Facebook'u itham eden açıklamalarda bulunmuş ve Facebook'un kurban değil suç ortağı olduğunu söylemişti. Çok önemli bir açıklamaydı bana sorarsanız. İşte Facebook ve Zuckerberg üzerinden yapılmaya çalışılan da kurban olarak kendilerini göstermek. Evet. Böyle işte bir şey yok ama. Snowden bunu özellikle vurgulayarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Ajansı, eski NSA diye biliniyor. Eski çalışanı Snowden NSA'nin kripto para kullanıcılarını gözetlediğini de, birinci söylemiş. Önceliğin ise Bitcoin kullanıcıları olduğunu ortaya koyan dokümanları da basına sızdırmış. Bu da çok önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Facebook'u silme vakti geldi mi diye 50 milyon kullanıcı profilini usulsüz kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica, ki Robert Merton bunun sahibi, çok önemli bir sağcı zengin milyarder, dolar milyarderi yeri dahi. Fakat Facebook'u silmek bir çözüm olur mu olmaz mı tartışırız. Evet. Peki burada bitiriyoruz. Bizim açık radyo yayıncılık ilkelerine uygun olduğunu düşündüğümüz ve onu sağlamaya çalıştığımız bir yayını daha tamamladık. Bizde artık dayanacak gücüm kalmadı demek yok. Bizde evet, biz devam edeceğiz. Peki hepinize günaydın derken ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu, Emre Gümüşer'in de bizi desteklemekte olduğunu söyleyelim her zaman için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederek hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.